Tuommoinen lyötiäinen keskenä on tosi lystikeskenä. Radiolähetys. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Hyvää iltaa. Tämä on Puhujain kulma numero jotain. Puhujain kulma on tämä viikoittainen puheohjelma. Miten se nyt sanois? Viikoittainen puheohjelma. Ihan siitä, mikä sattuu tulemaan mieleen. Periaatteessa teknologiauutisista, käytännössä kaikesta muustakin ja enemmällä innolla kuin asiantuntemuksella. Minä olen Pii. Pörni ei ole paikalla ja tämä ei ole podstudio, sen takia ei ollut jinglejäkään, koska en minä jaksa niitä kaivaa mistään. Ja paikalla on myöskin innokas ja asiantunteva Erkka. Moi. Kyllä. Sä et vaikuta kauhean innokkaalta. Laajakaista vaikeuksista huolimatta. Kyllä. Ja kävikö, ootko käynyt ennakkoäänestämässä? En, minä käyn juhlavasti äänestyspäivänä. Me pelattiin varman päälle, käytiin tänään. Mikä oli huoli siinä, että kun sanoit varman päälle? Ihan varma, että onko valipäivänä täällä Jyväskylässä vai en. Ja siis mäkin ajattelin aluksi, että mun täytyy käydä ennakkoäänestämässä, koska mä oon töissä ensi sunnuntaina. Ironista kyllä se, missä mä oon töissä, eli työväenopisto, niin se on äänestyspaikka. Mutta se ei ole minun äänestyspaikkani, vaikka mä asun 3 korttelin päässä. Mutta mä pääsen sen verran aikaisin, että mä ehdin sieltä vielä äänestämään. Niin mä teen sen sitten juhlavasti. Ja mulla on vielä vähän, mulla on 2 vaihtoehtoa ehdokkaista. Ja mä teen vielä lopullisen päätöksen. Sama puolue kylläkin, joten ei sillä nyt puoluevaaleissa niin suuri merkitys. Mutta mä nyt vielä teen hieman taktista vertailua. Joo, taas niinku, sitä on ollut näitä sähköisiä äänestämistä kokeilla ja kaiken näköisiä näin, mutta tuossa niinku mietit, eikö tämä ole oikeasti, mun mielestä hyvä niinku sähköisen äänestämisen malli olisi semmoinen, että niinku on se kone ja se olisi niin kuin ihan oikeasti käytettävyystestattu se systeemi, eikä niin kuin siellä kuntavaaleissa silloin muutama vuosi sitten. Ja kun sä valkkaat se ehdokkaan, ja ehdottomasti sun pitäisi siihen saada kirjoitella myös niin kuin shaipa, että niin kuin aina saa niin kuin kirjoitella sinne omia manifesteja, jos haluaa. Mutta se, että kun sä niin kuin pistät sen äänesi, niin sä saat siitä tulostetun vaalilipukkeen. Ja sä viet sen lipukkeen sinne uurnaan samalla tavalla kuin viedään niin kuin tämmöinen käsin täytettykin näin. Ja se kone, joka tulostaa, niin se tekee sen laskennan. Eli saadaan sitten se tulos sitten saada sille niin kuin nopeasti. Ja sitten sen jälkeen sitten, niin kuin, kun aina tehdään se tarkastuslaskinta, niin sen jälkeen sitten niin kuin tarkistettaisiin ne lipukkeet, ja se, sillä sitten vahvistetaan se. Mun käsittääkseni jossain tämmöinen niin kuin tuplasysteemi onkin. Mä oon yrittänyt etsiä, mutta mä en ole vielä löytänyt, mutta en ole kyllä niin tarkkaan. Intiassa on joku tommoinen systeemi. Joo, koska siinä olisi niin kuin se, että tavallaan se kaikki, mikä ei niin kuin liittyy niin sähköisiin laskentasysteemeihin, niin kuin se ongelma, että onko se avaintokoodia, eikö se avaintokoodia, mistä me tiedetään, että mikä se tulos on. Niin se ratkisi siinä, ja tavallaan se ainut, mitä se niinku periaatteessa voitettaisiin, niin olisi se niinku sen ensimmäisen laskennan työpanos. Toisaalta voidaan tietenkin sanoa, että samalla vaivalla kai se sitten lasketaan toikin, mutta siis niinku tavallaan se jotenkin tuntuu vaan, että jos sitä haluttaisiin ketterämmäksi, niin toi olisi niinku yksi tapa. Ja siis nyt se sama vaivaa tehdään 2 kertaan, kun eikös tälläkin tämä tarkistuslaskenta kuitenkin aina? Mutta sitten taas niinku rituaalimielessä näin, niin kyllähän niinku se, vaalipäivänä, niin se, että ensin tulee ennakkoäänet silleen neutraam. Ja sitten tuolta aletaan pikkuhiljaa kerryttämään niitä vaalipäiväääniä. Niin on se kyllä niin jännä, että sitten niin kuin toisaalta ehkä en sittenkään haluaisi sähköistä äänestämistä. Niin se kyllä on. Se lähetys olisi tosi lyhyt, jos... Joo. Jos siinä olisi vaan niin kuin, no niin, nyt kello tuli tämän verran ja sitten pam, siinä on vaalitulos. se pitäisi kääntää semmoiseen, niin kuin, tiedätkö, just semmoinen American Idol-tyyppiseen tai mitä niin kuin, niin. Näin, että niin kuin silleen lueskellaan nimiä silleen yksitellen näin ja sitten niin kuin tarpeetonta semmoista musiikkia. Ja sitten semmoisia sydämen tykytyksiä, tu-tu. Alexander Stubb, voitte pois tulevalla. Joo. Mut. Joo, siis... Tänä vuonna en ottanut perinteen. Mä yleensä otan valleista aina kuvaan sitä lipukkeesta ja ihan sen kuvaan näin. Tiedän, että niin se on niin periaatteessa kiellettyä. Mielestäni se kieltäminen on ihan typerää, koska niin kuin, tai siis sille on hyvin perusteltua, mutta mä henkilökohtaisesti katson oikeudekseni sen, että minä saan sen kertoa sen, jos minä haluan. Mm. Että se tavallaan se, että niinku, tottelenko minä sitä sääntöä vai ei, niin se ei niinku, vaikuta millään tavalla sen, mitä se, niinku, mihin sillä niinku, pyritään vaikuttamaan, eli se painostamis. Että ei kukaan niinku, ota kuvia, että joutuu todistamaan jollekin, että nyt olen äänestänyt niin kuin on sovittu, tai sinä minua uhkasit tai lahjoittaa niin edespäin. Niin tavallaan se, että niin kun, tottelen kun minä tavallaan sitä sääntöä, niin se ei vaikuta siihen, että tapahtuuko jossakin niin kun, väärinkäytöksiä. Näin. Mutta tänä vuonna itse asiassa en taida kertoa, koska nyt on niin kun, tuttuja ehdolla näin. Niin, niin tavallaan nyt sitten niin kun, en kerro, niin tuolla sitten ei tule semmoista, niin kuin, että niin, joo, semmoinen sosiaalista syystä nyt en kerro. Mä näin jossain uutisen, jossa muistutettiin, että muistakaahan sitten, että vaalikopissa ei saa ottaa selfieitä, jos siinä näkyy se numero, joo, mitä joo, äänestää. Sitä oli silloin viime vaaleissa, oli paljon just puhetta. Joo, mutta tänäkään vuonna ei saa ottaa selfieitä. Joo, ja edelleen se on ihan typerä sääntö. Mutta, tai siis se on hyvä sääntö, mutta siis se, että se on semmoinen, että sitä, jos joku rikkoo sitä, niin siitä ei pitäisi tehdä mitään meteliä. Koska niin, siis ei kai sitten mitään meteliä voikaan tehdä, että se voi hylätä ääntä. Silleen, että nyt meidän täytyy etsiä sieltä se lipuke, joka näyttää just tolta. Joo, mutta niin kuin, eikö ne ennakkoäänet, että ne pannaan siihen kirkkuoreen ja sitten se kirkkuori pannaan siihen jonkun allekirjallisen läpäkkeen kanssa siihen toiseen kirkkuoreen. Niin enpä se nyt huomannut niin ollenkaan laittaa, että mikä on se toinen läpärä, mikä menee sen kirkkuoreen? Mä oon äänestänyt vain kerran ennakkoon. Se on yksi syy, miksi mä en tykkää äänestää ennakkoon. Siinä on ihan liikaa askartelemista. No katsotaanko se, että jos mä nyt allekirjoitin jonkun lapun, missä näkyy minun nimi. Eihän se mennyt sinne kirjekuoreen, sen minun vaalilipukirjekuoren kanssa. Mä en tiedä, kun siitä on aikaa. Niin, jos se menee, niin siinä on bugi. Mutta, vai menikö niinku toinen lipuke? Kun mä itse nyt niinku ekan kerran yleensä on käynyt aina vaalipäivänä, niin nyt havahduin siihen vasta niinku jälkikäteen, että hetkinen, että mitä se oikein teki näin. Mutta, koska sehän ei nyt olisi, niinku, ei olisi ihan kosher, että niinku minun lipuke jää minun nimen kanssa jonnekin sinne pinoon. Olkoonkin, että ne ei niitä pengo, mutta No, mutta siis sen takia siinä onkin ne kaksi kuorta, että siinä menee se, missä sä oot vahvistanut, että joo, sä suljit sen ekan kuoren, sitten ne katsoo vaan sen, sitten ne heittää ne kaikki kirjekuoret johonkin ja sitten ne avaa ne erikseen. Joo. Ja mutta se siinä oli just, että mä silloin kun mä äänestin ennakkoon, niin se oli niin kuin, siinä oli se kirjekuori ja sitten mä annoin sen silleen, että joo tossa ja sitten sun täytyy sulkea se itse ja sitten mä olin silleen, että en mä halunnut olla kirjekuorta keskellä kirjastoa, en mä halunnut olla kirjekuorta missään. Ja ne antaa yleensä liimaa aina sitä varten. Joo, no siis kyllä se jotenkin meni, mutta liikaa askartelemista. Joo. Jos ei selfieitä saa ottaa, niin tota, ootko seurannut mitenkään näitä, nyt on näitä Meerkat ja Periscope ja näitä niin kuin live-striimailua? Siis mä oon kuullut, että kaikki teknologiaraportoijat puhuu niistä, mutta mä en ole. Pitääkö meidänkin silloin puhua? Ilmeisesti. Saatit asian esiin. Tota, niin, siis tavallaan, mikä vuosi se oli, kun Quick tuli? Siis mulla oli vielä silloin Nokia N95, että on nyt varmaan ollut aika kohta 10 vuotta sitten. Et silloin, tavallaan siis toi konseptihan ei ole sinällään mitenkään. Ei, niitähän on ollut vaikka mitä. Joo. Mekin ollaan kokeiltu tässä niitä joita. Stickamia ja. Stickamia ja sitten se oli se joku toinen ja. Joo. Tietenkin niissä, se mikä niinku tässä on nyt, niinku, näissä on nyt niinku erilaista verrattuna, on nimenomaan se, niinku se verkosto-osuus ja sitten niinku se semmoinen tietynlainen applikaatiopohjaisuus. Sitten niinku niissä kaikissa muissa oli se, että sen lähetit, niin jonkun piti seurata linkkiä, mennä katsoa sitä jonnekin tiettyyn paikkaan, tai sun piti jaella sitä linkkiä, tai niiden piti olla sillä palvelussa ja niinku ylipäätään kyyleillä. Että et nyt tavallaan näissä, joku laittaa striimin pystyyn, niin nämä molemmat niin kuin käyttää Twitterin sitä verkostoa sinne pohjana. Mikä on sinällä ihan, tota, ihan fiksua, koska just tämän tyyppinen kama on semmoista, mitä niin kuin, ehkä niin kuin Twitterin tämmöinen julkaisulogiikka niin kuin tukee hyvin, että porukka julkaisee jotain jollekin puolitutulle tai täysin tuntemattomalle yleisölle näin. Ja tämä puolihan siinä on niinku uutta, niinku se, että niinku, etenkin jenkeillä se, että siis Suomessa pystyit niinku 3G yli striimaamaan niinku kohtalaista videota niinku kännykällä 10 vuotta sitten, mutta monessa päin maailmaa, niin se, niinku, tai nyt voidaan sanoa, että nyt, niinku vähän, nyt se on niinku, että joka paikassa pystyy, ja niinku etenkin 4G myötä. Et siinä mielessä ehkä tämä on niinku tämmöinen, aika on vähän kypsempi tämän tyyppisille ja ehkä sitten tuota, mitä niissä viime vuosina, niin ylipäätään tämmöinen videon tekeminen, semmoinen selfie-video, miten sanotaan, semmoinen, että kuvataan itseään silleen hyvin matalla tuotantoarvoilla, tämmöinen vloggaaminen ihan niin kuin joutuvalla sisällöllä näin. Siis niin kuin, että ehkä niin kuin ihmiset on niin kuin vastaanottavaisimpia myös sille, että niin kuin joku pistää vaan yhtäkkiä striimin pystyyn ja ei sille nyt varsinaisesti ole mitään asiaa. Mutta. Joo, siis se on, mä oon kuullut tätä teoriaa monestakin suunnasta, että se ei ole kauhean hauskaa sisältöä, mutta sitä on kiva tehdä. Ja sitten tosiaan, kun se kamera osoittaa sinua, niin se, on, se kutittelee omaa egoismia mukavasti. Joo. Ja sitten sitä on helppo tehdä. Et sille mä tätä Meerkattia en asennellut, tai se kokeilinko minä, no oli vähän näin, olikohan mulla se puhuttu, ei se varmaan ollut. Periscopen asentelin näin, siitä välillä tullut silleen, niin kuin tulee puhelinpiippaa ja Sami jostakin Tampereelta, terve Sami, kuuntelee tätä, niin kuvailee toimistoikkunasta jonnekin, näin, sinne voi huudella tai että näytä kello. Mutta et sitten jotain on ollut, että jotain Twitterissä seuraa jotain tämmöisiä niinku The Verge-tyyppisiä niinku julkaisijoita. Niin se on ollut itse asiassa ihan mielenkiintoinen, että kun ne käy jossakin messuilla tai jossain tämmöisissä, niin ne heilauttaa sen liveen pystyyn. Se tuntuu tosi niinku, että jee näin. Mutta sitten kun ne siellä pyörii näin, niin sitten sille, että ei, no. Että kyllä mä minun miettäisin sen editoidun sisällön tästäkin tapahtumasta. Mutta toisaalta en mä jaksaisi kuitenkaan katsoa jotain automessin videota, olisi vaikka kuinka hyvin editoitu näin. Että sitten kun katsoo näin, vilkaisee vähän aikaa, aha, tuolla on tuommoista lyö kiinni. Niin se tuntuu jotenkin, että semmoiselle livelle niin on tässä itse kokenut, että mä jaksaisi katsoa sitä, mutta se on vähän niin kuin otsikoiden silmäily. Mm. Että mä vilkasen ja aha, ja en lue koko juttua. Mutta silleen olen niinku kuitenkin pykälää enemmän kärryllä, että mitä jossakin tapahtuu. Oliko se niin, että nämä ei taltioi sitä? Meerkat ei taltio. Se tekee paikallisen kopion puhelimeen. Periscope, joo. Niin se taltioi. Okay. Että siihen pääsee myöhemminkin näin. Eli niin tässä tulee tämmöinen, niin jos on tämmöinen niin Snapchat ja tämän tyyppiset, mitkä on ollut näissä niin kuvaviestipuolella, että lähetät kuvaa ja se niin kuin häviää. Ja siinä on ihan mielenkiintoisesti tämmöiset niin kuin julkaisijat esimerkiksi Snapchatia käyttänyt tämmöiseen niin kuin, niin kuin omien yleisen sitomiseen, koska se että niin kuin, me lähetetään sen kuvaan, niin jos et katso, jos et ole niin kuin valmis niin kuin tavallaan, että meiltä tulee niin kuin sulle pingi näin, jos et silloin liikaa, niin silloin sä jäät paitsi. Ja semmoinen niin kuin paitsi jäämisen pelko, niin saa ihmisiä sitten niin kuin avaamaan sitä. Ja toi Mirkäthän oli semmoinen, että se oli aika niin kuin pienellä tiimillä tosi lyhyessä ajassa tehty. Ja, mutta se on saanut aika hyvin, Madonnahan jotain videoiden, vai oliko niin kuin keikkojen jotakin ensi julkistukset. Tässä oli videoita ensi ajoja näin. Nehän meni ihan 2 kertaa se Madonna kanssa kosahti. Se toinen kerta oli ihan tekninen syy, joku tämmöinen tekninen, mutta se niin kuin eka syy oli joku semmoinen, ei sitä sanonut, mutta joku oli sanonut off the record jotakin ja sitten se, miten se siterasi yksi toimittaja sitä, niin se oli joku ilmeisesti joku tämmöinen inhimillinen syy, mikä oli aiheuttanut näin. Että silleen nyt ei ihan täysin kivuttomasti. Mutta siis sinällään se, että jos joku Madonna tekee Mirkätin kanssa yhteistyötä, niin sinällään se sinällään saa kyllä niin kuin nostetta siinä. Ja toi just tommoseen näin, että okei, me tehdään joku tämmöinen sneak preview näin, ja meillä on niin kuin sitä yleisöä, jengi on kiinnostunut, niin se, että sun pitää olla just siinä hetkessä näin. Tämmöisen niin kuin live-tvn toinen tuleminen näin, että saadaan semmoinen keskitetty pieni hype aikaan. Että. Ja siis tuosta Mirkätistä ainakin niissä lähteissä, mitä mä oon seurannut, niin niistä, sit ruvettiin puhua ensin ja sitten Periscope tuli vähän niin kuin sillä, sitä on hypetetty vähän sillä, että on nyt se Meerkat, joka toimii. No joo, se, mä en tiedä kuinka paljon, oliko niissä jotakin toisistaan tietoisuutta, mutta siis Periscopea oli tehty mun mielestä yli vuosia. Periscopehan on siis, Twitterhän osti sen. Että se oli niinku ensin joku tämmöinen itsenäinen firma, Twitter osti sen ja sitten ne twiikkasi sen kuntoon. Että mä en tiedä, olikohan se siitä, lähtikohan se Mirkätin kehitys siitä kauppatiedosta. En tiedä yhtään, no joka tapauksessa näin, mutta että siis toi on niinku tosi kevyellä tavalla tehty toi Mirkät, että se niinku nojasi tosi vahvasti siihen Twitterin verkostoihin. Twitter sittemmin niin löi sieltä jotakin hanoja kiinni, että niinku se ei, nyt se niinku sen kavereiden sisällön notifikaatiot tai niin kuin se, että ja niin ylipäätään löytäminen on ilmeisesti nyt pikkusen vaikeampaa, mutta Twitter on tunnettu siitä, että se kyllä priorisoi omia palvelujaan. Ihan luonnollista, mutta sinällä on ihan mielenkiintoista nähdä, että jos niin kuin tämmöistä niin kuin tulee, niin etenkin tämmöisissä niin kuin massatapahtumissa näin, että siitä on joskus aikaisemminkin ollut puhutte näistä, että kun pistetään, jos kuvailet jotakin ja laitat YouTubeen joltakin keikalta näin, niin se niin kuin saattaa, jos se niin kuin iso nimi näin, niin se kerää niin kuin yllättävän paljonkin katsoja. Että joskus musea aloitti, antanut kertoa tämän aikaisemminkin, mutta kun musea aloitti kiertoisa täältä päin ja otin yhden biisin ja sitten pisti vaan YouTubeen, että meitä varmaan jengiä kiinnostaa, että miltä se setti näyttää, niin siinä tuli tosi nopeasti silleen niin kuin 5-numeroisia katsojalukuja. Ja ympäri maailmaa silleen kyselee ihan innossa. Niin tavallaan se, että jos joku niinku rupeisi tavallaan tuuttaa silleen festerillä keikoilla, niin livenä kautta, niin että sitten niinku siellä niinku tavallaan semmoiselle, niinku, että se valokuva ei nyt paljon kerro. Jos se video tulee, otat video ja lähetät se joskus paljon myöhemmin, niin no se on vähän niin kuin, no ihan kiva sekin, mutta siinä ei ole samalla semmoista niin kuin sitä live-aktin tuntua näin, mutta se, että joku isompi keikka näin, niin sen periaatteessa pystyt niin kuin nettien kurkkimalla niin seuraamaan sen striimiä vaihtelemalla, niin pystyt niin kuin katsoa sen koko näin. Että sinällään tämmöisellä, niin kuin, että jos siinä on niin kuin sitä kiinnostusta näin, on paljon jengiä, joilla on muutama viittiä kuvata näin, niin kyllä siitä niin kuin varmaan tämmöistä live-arvoa, mutta mä en tiedä sitten tämmöisessä niin kuin pienessä mittakaavassa, niin kun tuosta niin kuin jotain ton tyyppisiähän on ollut semmoisia, että niin kuin lähetän videoviestejä kavereille, mutta mä en tiedä, pitäisi varmaan olla paljon nuorempi, että niin kuin, niin kuin osaisi arvioida, että onko siinä jotain niin mass appealia, mutta tuota. No mä oon paljon nuorempi ja mä en tiedä myöskään. Joo, vielä paljon nuorempi. Leikataan molemmilta 10 vuotta, 15 vuotta pois. Niin. Mä en oikein, mä en ole koskaan ymmärtänyt näiden kännykkävideoiden funktiota keikoilla. Ensinnäkin mun mielestä, tai mulla on niinku se, että joo, totta kai jos nyt joku haluaa, niin ihan vapaasti, mutta mä oon silleen, että jos mä oon keikalla, mä oon maksanut rahaa siitä, että mä näen sen keikan, niin mä haluan seurata sitä keikkaa, en sitä, että onks mun kännykkäkamera nyt oikeassa asennossa. Et sitä ei, silloin sitä ei seuraa sitä keikkaa, vaan sitä seuraa sitä äänitystään niin omasta keikasta. Joo, ja siis samahan se on niinku, sama kritiikki ihan niinku myös siihen niinku valokuvaamiseen, että, niinku, että et tavallaan, mutta siis se, että jos ajatellaan, että niinku on isolla ja jengiä näin, niin tota, eihän ne niinku ihan kaikki tee sitä. Että tavallaan jotkut haluaa niinku täysin uppoutua ne valkkaa sen oikein kohan, missä ne kuuntelee sitä ja näin ja ne niinku keskittyy. Ja toiset niinku rockipoliisina niinku silleen kädet puuskassa ne vaan kuuntelee ja toiset niinku silleen tanssii täysillä mukana. Ja kolmannet silleen niinku tota, juttelee samalla keskenään ja tuota. Niin kuin joillekin semmoista on ihan, niin kuin, semmoinen ihan validi tapa niin kuin elää tapahtumia. Niin siis tuota, ei siinä tosiaan lähinnä se niin kuin, ja siis okei, okay, mä oon joskus katsonut netistä jotain justiinsa niin kuin siinä mielessä, että aina oli joku tämmöinen erityistapahtuma jollain keikalla, että no ihan mielenkiintoista vilkaista vähän miltä se näyttää, tai sitten niin kuin esimerkiksi silloin kun Queen teki ensimmäisiä keikkoja Adam Lambertin kanssa, niin mä olin ihan kiinnostunut kuulemaan, että no miten se vetää, että sitten mä katsoin jonkun 10 sekkaa jostain taltionista ja olin sillä tavalla, että tuolta se kuulostaa suunnilleen. Mutta lähinnä musta niin kuin se, että mä en varmaan vaan ymmärrä mikä se funktio on, koska se funktio selkeästi ei ole tallentaminen eikä jakaminen, koska ihmiset semmosissakin tilaisuuksissa, jotka on vaikka niinku televisioituja, ja ne tietää, niin, että ne on televisioituja, niin silti on semmoinen meri niitä kännykkäkameroita ottamassa videota. Mä oon silleen, että tästä tulee paljon parempi versio vähän myöhemmin, tiesitkö? Joo, mutta se on henkilökohtaisempi se, että niinku sitä on, esimerkiksi sitä on tutkailtu sitä, niinku, että tuota, niinku ihan silleen, että niinku pistää ihminen ottaa valokuvia näin ja sitten niin täsmälleen samasta kohtaa pistää valokuvia näin. Ja sitten se, että niin se ihminen pannaan arvioimaan niitä valokuvia. Ja, niin tavallaan se, että vaikka sulla niin olisi Eiffel-tornista, niin otetaan vaikka Eiffel-tornia, koska mulla on tähän henkilökohtainen anekdootti, niin se, että okei, että saat tästä niin valokuvan, joka on niin älyttömän teknisesti tosi hyvä, hienosti sommiteltu kuva Eiffel-tornista. Näin. Tässä on nyt kuva, jonka joku ottaa tosi hyvän kuvan, ottaa nyt niin kuin, tässä just nyt tuosta Eiffel-tornista ja nyt otat itse sen kuvan näin ja se sitten onnistuu sen oman kuvastauden mukaan näin. Niin mikä se on niin kuin se tärkein kuva? Se on tietenkin se, mikä sä otat itse. Ylipäätään kaikessa on se, että siinä on, että kun jotain tekee itse, niin se on niin kuin muistona autenttisempi, se on niin kuin tärkeämpi. Ja se, että tuota, Mä itse asiassa joskus olin tota Pariisissa ja kuvasin Eiffel-tornia, tai siinä oli ilotulitus, kun niillä oli se meidän kansallispäivä, tämä Bastille Day, niin, ja se sössiytyi tuolta sen muistikortin kuvat. Ja mä sitten kattelin netistä, harmitti, siinä meni vaan lähinnä ilotulituskuvia, että sille ei mennyt tavallaan niitä muita reissukuvia siinä, mutta sitten mä kattelin tosi hyviä kuvia, niin paljon parempia kuin mitä minä otin, niin kuin siitä samasta ilotulituksesta näin, ja sitten mä latailin niitä koneelle, mutta mä en liittänyt niitä niin mun omaan kuva-arkistoon, että mä olin se, mä näin täsmälleen just on, mutta ne ei ollut niin kuin minun, ne ei ollut siitä minun näkökulmasta, ja tavallaan ne oli niinku yhtä etäisiä kuin joku vaan joku postikortti. Että niin se sinällään niinku se, että osa sitä, niinku, sitä keikkaan keskittymistä, niin tavallaan se että mä otan niin kuin joku tallenteen tai kuvan tai jotakin, niin se monesti on niin kuin tavallaan niin kuin niin kuin niille ihmisille voi olla semmoista niin kuin syvempää heittäytymistä siihen tilanteeseen. Mä esimerkiksi mä oon kuvannut niin monet niin kuin häät, hautajaiset ja ristiäiset silleen niin kuin pyynnöstä ja sitten niin kuin on niin kuin liikkunut siinä niin kuin tilanteessa ja hakenut kuvakulmat ja muuta näin ja niin kuin silleen niin kuin dokumentoinut koko hösken näin. Niin mulla esimerkiksi tällä hetkellä on sille, että jos mä tässä mennään ainakin johonkin tämmöiseen niin kuin rituaalitapahtumaan näin ja olla niin kuin paikallaan siellä, missä niin kuin kaikki muutkin näin. Itse, että mua ahdistaisi. Mun koko ajan tuntuu, että se koko tilaisuus menee multa ohi. Että mä en pääse silleen kiehtelemään, kattelemaan eri kulmista sitä tilannetta. Keikallahan ei silleen tehdä näin. Mutta tavallaan se, että niin kun mä huomannut tässä monilla keikoilla, niin se, että mä katson sitä, niin jos mä en ole katsonut valokuvia, niin mä en muista niin jälkikäteen, että minkälaista sillä oli niin lomasteet. Mutta sitten esimerkiksi, kun otan muutaman valokuvan näin, niin sitten kun joutuu vähän niin kuin ryhmittämään sitä, että niin kuin, okay, miten tämä, niin kuin huomaa, että esimerkiksi miten nämä valot menee ja minkälaista lavasta, että miten sitä vähän yrittää sommitella näin kaukaa yleensä aika paskasti. Mutta niin kuin se olisi kuitenkin niin se, että niistä keikoista, missä niin kuin sitten on niin kuin napsinut kuvia silleen, eikä tarpeettomankin paljon, niin niistä on niin kuin paljon niin kuin vahvempi muistikuva ainakin minulla sitten. Joo, se on jännä. Siis mä oon aikaisemminkin ihmetellyt tätä ilmiötä, koska mä oon nimenomaan, siinä kohtaa mä oon tosi kai epätunteellinen tai tappavan looginen, koska sen takia mä en osaa ottaa, jos mä oon jossain reissussakin, mä en osaa ottaa kuvia. Koska just mä oon ollut Eiffelin tornin juurella ja okei, mä otin muutaman kuvan, mutta mä totesin sen, että ei tässä ole oikein pointtia, mä saan paljon parempia kuvia Eiffeltornista netistä. Niin. Kyllä niin kuin jengi varmaan uskoo, että mä oon ollut tässä, jos mä sanon niille, että mä oon ollut tässä, koska ei se nyt ole niin sensaatiomainen asia. Jos mä olisin kuussa, niin okei, sit mä ottaisin kuvan, että jengi uskoisikin. Mut sama niin kuin moniin muihinkin asioihin liittyen, että mulla ei ole niin kuin, mä en muodosta sellaisia tunnesiteitä tällaisiin asioihin. Muihin asioihin kyllä, mutta esimerkiksi mä en ymmärrä koskaan sitä, että jos mä oon ollut vaikka jollain keikalla, niin joku artisti jakaa nimikirjoituksia. Joo. Mä oon silleen, että mä en ymmärrä mitä funktiota sille nimi. Jos sitten taas oli silleen, että sä voit niinku vaikka rupatella 5 minuuttia sen kanssa. Niin. Sitten mä olisin silleen, että hei, se on, kuulostaa hauskalta, että, niin. Että hauska saada joku vähän tuntu siitä, että no kuka se tyyppi oikeasti on. Ja käydä jotain interaktiota, mutta jos se on vaan silleen, että se istuu siinä ja kirjoittaa ehkä jonkun nimikirjoituksen ja sitten seuraava, niin kuin ne yleensä on, niin mä osaan itse kirjoittaa kuulakärkikynällä kaikenlaisia koukeroita ja B, ei mua kauheasti kiinnosta millainen nimikirjoitus jollain tyypillä on, vaikka sitten olisi kuinka kuuluisa. Ja muutenkin siis mulla on se, että jos joku nyt sattuu olemaan kuuluisa ihminen, niin so what? Joo, mutta se... Että mä oon justiinsa se ihminen, joka niin, suhtautuu mutta... näihin silleen vähän rockipoliisimaisesti, vaikka mä toivon, että mä en oikeasti ole rockipoliisi. Niin. Kyllä mä vähän oon, mutta... Niin, mutta tavallaan se vähän niin kuin kaikki vähän niin kuin oppiminen tapahtuu ihmisillä eri tavalla näin, ja siis se, että mistä jää muistijälkiä tavallaan niin kuin... joku tykkää äidistä, joku tyttäröstä, että siis niin kuin tavallaan se, että... Et sinällään se, mä en tiedä sitten, se kuvaamiseen sitten tavallaan, että se niinku, ei se kaikille niinku välttämättä ole niinku, äsken kuvailin, että miten se itselle tuntuu, niin sitten osallehan se on niinku tavallaan se, niinku esimerkiksi nimenomaan sit se todiste, veikkaan, että on niinku semmoinen myös, että se, niinku se kuva on se todiste, että oli jossain, että jos en saanut kuvaa, niin sitä ei tapahtunut tai, ja sitten on tämmöisiä vähän ehkä niinku, mä en tiedä sitten, on, kuinka paljon sitä niinku itse niinku kulttuurissa sitten on, että tietenkin kaikki tietää varmaan tämmöisen niinku tosi stereotyyppisen niinku kliseen japanilaisista, että ne menee turistibussille johonkin ja sitten ne käyttää kuvaa ja sitten ne menee seuraavaan paikkaan ja kaikilla on tosi hienot kamerat. Ja mä luulin aina, että se oli semmoinen niinku tosi niinku Että se oli vähän vitsi, kunnes, niitä, niinku, kunnes näkee semmoisia niinku, laumoja, jotka menee silleen. Se, senaatin tori on hyvä paikka. Joo, niin. Joo. Se on niinku, joskus sanottanut, että eikö ei kahvia mennyt katsomaan se. Että, vitsi. Että. Mut siis se, että niinku, et siinä mielessä taas niinku näissä, niin tota, tässä mirkät periskoopisesti se, että tota, mä sanon vielä yhden tohon. Joo. Asiahan on muuttunut tosi paljon niin kuin minullakin emotionaalisesti sen jälkeen, kun netti on tullut. Koska ennen nettiä sä et välttämättä löydä edes siitä Eiffelin tornista 1000 kuvaa muutamaa nappia painamalla. Niin. Että joo, jossain kirjassa saattoi olla, mutta tavallaan jos otit itse kuvan, niin sit sulla on se kuva. Niin, nyt se on muuttunut, että sä voit saada ihan mistä tahansa kuvan. Joo. Ja tavallaan se todistearvokin on sitä myötä hävinnyt, että en mä nyt tiedä kuinka moni niin kuin lataa netistä kuvan Eiffelin tornista ja sanoo, että katomallin täällä ja sitten ei ole käynyt. Joo, mutta siinäkin on semmoinen, niin kuin, että niin kuin paperikuvissa oli se, että sä otit, sä et tiennyt minkälainen kuva on näistä. Se tuli ja sitten, ai se oli tommonen noin. Ja joskus tuli semmoinen, niin kuin, kun tehtiin filmikameroista, niin filmikameroilla kuvia, niin sillä oli semmoinen jännä efekti joskus, että niin kuin tuntui, että otinko, kuka tämän otti? Että otinko mä vai otinko sä? Mutta sitten tavallaan... Kuinka kauan kestää, että tulee semmoinen apsi, joka niin kuin antaa sun ottaa 36 kuvaa ja sitten sulla on niin kuin semmoinen 3 päivän viive, että on jo, ne tulee näkyviin? On. No niin, tietysti on. siis tavallaan, että sä kuvaat ja se niin kuin, sitten niin kuin innappina sä ostetaan tässä filmirulla. Sä kuvaat ja tulee. Siis niin kuin semmoisia on. On ajatellut, että vois kokeilla. Mä en pitää katsoa vielä, että toimittaako ne Suomeen. Mutta niin kuin se, että se mun idea oli se, että sä et osta mitään, joo. Vaan se on vaan, ja se on vaan ihan ohjelmallinen juttu, että ne on ne niin. Digikuvat ja sitten se kryptaa ne tiedostot ja sä et voi katsoa niitä ennen kuin joo. Sulla on 36 kuvaa täynnä ja sitten kun sulla on 36 kuvaa täynnä, niin 3 päivää viivettä ja sinne tulee ne tiedostot sun käyttöön. Voisi olla, että varmaan semmoisiakin löytyy, mutta niinku, siis sinällä olisi tosi kiva niinku kokeilla tuommoista. Mutta siis semmoinen jännä, mikä niinku tähän liittyy taas niinku digikuvaan, että sitten kun tavallaan ottaa kuvan ja sen, niinku näet sen niinku, semmoisen lyhyen previin siitä, niin esimerkiksi mulla on niin kuin tosi paljon kuvia, että mä en ole koskaan katsonut niin kuin sen ottamisen jälkeen. Mutta jos mä näen sen, niin mä tiedän, että mä oon ottanut sen. No okei, siinä on niin kuin kaksi, että niin kuin, et itse kuvaan niin kuin sen verran, että mä tavallaan tunnistan niin kuin kuvasta siis omat maneerini, että siis niin kuin, semmoista niin kuin sommittelusta ja sitten vähän, no niin kuin että miten se on niin kuin silleen visuaalista rinnasta. Mä yleensä niin kuin tunnistan niin kuin aika suurella tarkkuudella siis sen oman kuvan. Eli sillä oli ihan mielenkiintoinen, tuossa oli vasta yhdet häät, missä kuvasi jonkun verran. Sitten siellä oli niin kuin, oli muitakin, paljon muita kuvia ja sitten niin kuin tavallaan sillä jää, missä oli siis niin kuin vähän kaikkien kuvia, semmoisen niin kuin ison kokoelman näin, niin silleen aika hyvin niitä tunnistelen. Mutta siinä on myös se, että kun katsoo sen lyhyen previewin, niin tavallaan sen jälkeen niin kuin sen hetken muistan paremmin, kun on nähnyt sen previewin. Siinä on jotenkin, se on minusta jotenkin tosi kummallista, mutta sitten tavallaan saa ehkä, niin kuin, että miten itse ajattelee, niin kuin asioita, mutta se oli niin kuin filmissä, nytkin on, niin kuin, ei ole kauhean kauan sitten, kun viimeksi on filmiä teetettynyt, niin et siinä oli se jännä, että kun näki ne kuvat, niin sillä oli vähän, että niin kuin, otinko mä tämän kuvan? Digitaalisessa niin kuin, ei ole koskaan sellaista fiilistä, että onko mä mukaan ottanut tämän kuvan? Mä en tiedä aina, että onko mä ottanut sen kuvan. Mutta filmissä niin silleen, ei, oliko se tämmöinen? Mutta tässä niinku näistä mirketissä ja periskopissa semmoinen kaksi, semmoinen, siinä pystyy niinku sitten yleisö, niinku sen, näet sen ja yleisö pystyy kommentoimaan. Ja tuossa mirkät muistaakseni käytti niinku, mä en tiedä, onko se muuttunut jo, mutta se käytti niinku twiittejä sinne pohjana. Ja periskopin oli niinku rakennettu se oma kommentointijärjestelmä. Ja mun mielestä se oli sille, että se periskopin tallenne, niin siinä näkyy sitten myös niinku, siinä näkyy sitten jälkikäteen ne kommentit ja kaikki muut. Ja se on musta niinku se iso tekijä siinä. Että et tavallaan siis se, että okei, merkittävästi sulle jää se tallenne, mutta sulle jää niitä niinku sen yleisen reaktioita. Kun taas tuossa niinku periskoopissa sulla jää ne. Ja. Näin. Ja mun mielestä niinku se on niinku semmoinen, se on niinku se mielenkiintoinen, koska tavallaan siis se on niinku enemmän kuin se, että sä otit sen videon talteen. Se, että sä niinku otit sen videon ja sä saatat saa siihen jotakin. Niinku. Se on vähän niin kuin se, että on, niinku, on eri asia, että jos sulla on niinku vaikka niinku blogi ja sä niinku siirrät ne postaukset talteen ja jätät kommentit pois. Ja se, kun se, että sä siirrät ne postaukset jonnekin ja liität ne kommentit. Koska niinku se, että onko blogipostaus, niin onko se pelkkä se postaus vai onko se postaus ja kommentit. Niinku, mikä on niinku se tavallaan se kokonais... Niin, tästä oli ihan mielenkiintoinen kokemus nyt. Ihan tässä just niin, kun perjantai ja lauantai yö välisenä, perjantai ja lauantai välisenä yönä, niin joo, se lause menee, niin mä olin Radio Moreenin tässä yöpeliradiossa, eli 6 tuntia yöaikaan peliaiheista sisältöä, mä olin 2 ohjelmassa mukana ihan äänessä, niin sinne laitettiin kamera ja se striimasi Twitchiin live-kuvaa sieltä studiosta. Ja se oli mun ensimmäinen kokemus Twitch-striimauksesta. Okei, mä en sitä striimannut, mutta mä sitten välillä kävin katsoa, että mitä siellä chatissa menee. Ja se oli siinä mielessä justiinsa tähän liittyen kiehtovaa, kuinka arvotonta se oli. Niin kun, totta kai kaikki semmoinen niin kun chat-hälinä, ei se ole kauhean kiinnostavaa, mutta yleensä niissä on jotain. Mutta se oli niinku, jopa siinä vaiheessa, kun siellä tuli palohälytys kesken kaiken, joo, mikä oli jännittävää. Mutta se tuli justiinsa sopivaan aikaan silleen, että siellä meni taltioitu, tai siis aikaisemmin äänitetty haastattelu, joka tuli tallenteena. Ja joten radiossa ei kuulu mitään omituista, mutta yhtäkkiä palomiehiä rupeaa menemään sen kameran edessä. Joo. Ja mä ajattelin, että tämä saattaisi herättää edes jotain kiinnostusta näissä, mutta ei. Siellä chatissa puhuttiin vaan perseraiskauksista ja haukuttiin toisiaan homoiksi. Joo. Ja mä en tiedä, onko tämä Twitch-ongelma, onko tämä Suomi-Twitch-ongelma vai onko tämä... Mä luulen, että siis se on siis kommentoinnin peruspeksi, että perseraiskaus ja homostelu, niin se on niinku... Mutta silleen, että yleensä siihen sekaan mahtuu jotain, mutta se oli pelkästään sitä. Joo. Joo. Ehkä se kertoo jotain Tampereen yliopiston opiskelijoista, en tiedä. Varmaan. Mites Jyväskylän yliopiston, mikä on teidän perseraiskaus, homottelusuhde, niin kuin asiasisältöön teidän luennoilla? Itse asiassa siellä on käytössä niin kuin muutama sellainen niin kuin live-kommentointi häsläkkä. Ja niissä osassa on niin kuin sellaisia ihan niin kuin hauskoja tyyliä, semmoisia niin kuin osallistavia juttuja, että esitetään kysymys näin ja sitten jengi vaikka tekee monivalintana jotain. Että siis tavallaan semmoista ja sitten, anteeksi, se oli eri softa näin. Se oli itse asiassa aika hyvä, no joo, ihan sivuhuomio. Siis sitten monivalintahäsläkkä oli itse asiassa aika hyvä niin kuin ohjelmointityyppisen luennolla tai aika monissa, niin semmoinen, että luennoitsija pystyy sille tsekkaamaan, että niin kuin kuinka pihalla jengi on. Mutta sitten on semmoinen niin kommentti, pystyy niin kommentoimaan nimimerkillä tai anonyymisti, niin ne on, se heti kun siihen pannaan se niin kuin, nimimerkki, anonymiteetti, niin siinä tulee syntyy aina semmoinen, että kun on yleisö ja sitten tavallaan, ja sitten kun ne tekee jotain, niin se näkyy myös muille, niin aina syntyy se pelleily, siis se on ihan vakia. Aina syntyy joku pelleily. Joku lähtee näin, sitten se lähtee aina pienestä näin ja sitten se kasvaa ja yleisesti sitten pistetään, niin kuin, se alkaa niin kuin, siltä syntyy, tulee niin kuin liian iso distorktio kaikille muille, kun se näkyy siinä toisella projektorilla ja sitten pistetään kiinni se, että no niin. Ja se toimii niin kuin semmoisissa, että jos niin kuin kaikki on niin kuin, sen tyyppinen toimii silloin, kun kaikki osallistujat on, sanotaan vaikka tämmöinen niin kuin seminaari tai konferenssi, että missä ne tulee vähän niin kuin edustamaan jotain ja niin kuin kaikki on vakavissaan. Mutta sitten tämmöinen niin kuin opiskelijatyyppinen, missä niin kuin jos sulla on massaluento, niin iso osa on sillä niin tosissaan niin edespäin, mutta siellä on aina vähän semmoinen, että ei nyt kauheasti kiinnosta ja tämä nyt ei mulle edes mikään pakollinen tai muuta. Tai sitten niin kuin, kun voi jäkki jotenkin peleillä, niin sitten se peleily mahdollisuus käyttää. Mä kokeilin joskus yhdellä luonnolla sille, että tein semmoisen niin kuin Twitterillä pystyvät porukka kommentoimaan, jolloin tavallaan mä katson sitä, että miten silloin, kun se assosioituu johonkin niin kuin henkilöllisyyteen, niin ei mennyt kauaa, kun että sitten porukka niin kuin teki feikkitilejä ja sitten se oli niin kuin Päivi Räsänen ja Tuomas Enbuske siellä niin kuin avautuvat just jostakin perseen raskauksen tasolla olevasta. No ei ihan, mutta kuitenkin. Mut siis se niin kuin, että jos siitä puuttuu siis semmoinen tosi vahva missio niiltä kommentoijilta, semmoinen niin kuin yhteinen, että nyt tehdään jotain, niin kuin, nyt ollaan tekemässä, tällä kommentoinnilla on joku niin kuin selkeä funktio tai se, että mä, niin jos se puuttuu, niin se pelleily alkaa niin kuin houkuttaa liikaa. Joo. Mutta jos siinä on tavallaan, että se on niin kuin hyvin vahvasti ohjeistettu ja siis ihmisiltä odotetaan jotain tiettyä, ja se tietty niin kuin osuus niin kuin alkaa toteuttaa sitä tiettyä, niin siellä semmoinen niin kuin pelleily jää vähemmälle, koska se niin kuin sen aloittaminen tai sen tekeminen niin kuin tuntuu nololta. Mutta silloin tavallaan, että heti kun se jää semmoinen tyhjäkäynti, ja se on semmoinen niin kuin tabula rasa, mikä on niin kuin hyvin usein niin kuin tämmöisessä niin kuin kommentoinnissa ihan sama, mikä se on. Niin kuin sieltä, koska niin kuin se on enemmänkin, että se on niin annettu sulle semmoinen niin mahdollisuus, ja sitten mutta ei ole niin kuin annettu mitään niin kuin vaatimusta, ei ole mitään, niin kuin, eikä niin kuin sillä yleisöllä ei ole mitään yhteistä missiota. Niin se on vähän niin kuin sama, että on niin kuin ihmisiä, jotka ei kestä niin kuin hiljaisuutta kovin kauan. Että siellä, että ollaan porukassa ja sitten jos aletaan olla hiljaa, niin sitten jonkun on pakko ruveta puhumaan näin. Niin sitten tavallaan sitten se niin kuin segmentti, joka ei kestä semmoista tavalla, että tuossa nyt on niin kuin tuollainen kanava ja siellä ei tapahdu mitään ja sitten niillä on niin semmoinen niin pakoomainen tarve ruveta peleilemään sitten näin. Ja siis, ettei nyt tule käsitystä, että minä teeskentelen, että minä tai edes me olemme jotenkin sen yläpuolella, niin meidän puhujankulmalaisten WhatsApp-chatti usein lähtee aika lapasesta pienimmästäkin syystä. Että joo. Ihan hauskasti, mutta siis sama ilmiötä, että jos joku heittää jotain kauhean lystikästä, niin sitten se kohta niin kuin puhelin värisee puoli tuntia jotain asiatonta. Joo, no, mutta siis, siinä on just se, tavallaan, siinä on niin kuin, tässä, niin kuin se, semmoinen niin kuin se eskaloituminen, tavallaan se, että kyllä. Että kun tietty kynnys ylittyy, niin sen jälkeen sitten tavallaan se on niin kuin semmoinen, että okei, niin kuin varmasti pois, niin kuin, että niin kuin huono läppä on niin kuin vapaa. Ja tavallaan se on tässä sitten niin kuin tässä kommentointi niin kuin ilmiössä, niin mikä tavallaan sitten on se, että se niin kuin vaatii sen, että niin kuin ne, joilla niin kuin se lapanen lähtee käsistä, niin, iso osa niistä tarvitsee sen, niin kuin se esitanssian siihen. Ja tähänkin on niin kuin ihan mielenkiintoisia, niin kuin, mitä havainnoidaan, että joku rupeaa tekemään jotain, niin se ei vielä niin kuin saa sitä, tämä tipping point -ilmiö. On semmoinen internetissä, mä joskus varmaan tämänkin kertonut aikaisemmin, mutta netissä on semmoinen ihan käsittämättömän hieno video. Semmoinen jotkut tämmöiset festerit ja porukka jossakin nurmalla istuskelee näin. Ja yksi äijä tanssii silleen tosi niin kuin hassusti näin. Ja siinä näkee, niin kun sitä kuvataan näin, niin rupesi kuvaamaan sitä, että koska se on niin kuin hassun näköistä se tanssi. Ja porukka menee ohi ja sitä näkee, kun ne naureskelee näin. Sitten tulee joku toinen siihen niin kuin mukaan. Se lähtee niin kuin siihen vitsiin mukaan. Sitten menee vähän aikaa. Ja kaikki niin kuin sille edelleen naureskelee näin, mutta sitten tulee se kolmas, niin sen jälkeen sitä niin kuin tavallaan siihen yhtäkkiä niin kuin 100 ihmistä tanssii siinä. Mm. Koska niin tavallaan sitten se normi muodostuu sinne tosi nopeasti näin. Ja niin kuin, se on niin kuin tämmöistä, niin kuin, esimerkiksi tuossa kun katsoo noita Periscope ja näitä niin kuin, etenkin tämmöisiä niin kuin livenä virtaavia keskusteluita näin, niin kun niissä on vielä semmoinen, että kun se tapahtuu siinä hetkessä, niin se ei niin kuin hiljaisuuden sietäminen on eri asia noissa kuin se, että sä niin kuin katsoisit blogipostausta, missä ei ole niin kuin yhtään ainutta niin kuin kommenttia. Niin se pikemminkin, ainakin mulla tahtoo olla sitten semmoinen ilmiötä noin kommentoi sitten minäkään, kun ei täällä keskustella. Joo, joo, joo, se vaatii se just niin kuin sen aloituksen. Ja sitten ne ensimmäiset, jotka aloittaa, niin ne määrittelee niin kuin aika pitkälle se, että minkälainen se on se näin. Mutta kun siinä on tavallaan se, että kun mä näen niin kuin tuossa tekstidokumentin, mikä on niin kuin yleensä niin kuin semmoinen, niin kuin sanotaan blogipostauksia tai kirjoituksia, ne on niin kuin sille aika viimeisteltä tätä pitkiä näin. Että siinä on aika niin kuin iso kynnyskin sisällöllisesti lähteä kommentoimaan siihen. Mutta sitten tavallaan tämmöinen niin kuin live-video pyörii näin, niin tavallaan se kynnys niin kuin vaan sanoo niin kuin vaan, että moi, hei, Suomi katsoo, what's up, jotakin näin. Ja sitten kun se virtaa näin, niin sitten kun se niin joku sanoo jotakin vähän räväkämpää näin, niin sitten sille, että joku vähän hörähtää näin, sille tulee välitä assosiaatio ja sitten tulee se niin kuin sanoo jotakin näin ja sitten se vitsi lähteekin lapasesta näin. Mutta siis ihminen on niin pelottavan suhteisiin asti lauma-ihminen ja tällaiset justiinsa osoittaa sen aika konkreettisesti. Joo, että niin, mutta tavallaan niin kuin tossakin, niin kuin, siinä ei niin kuin mitään niin kuin sille, kun sille ei ole mitään, niin kuin, sille, niin kuin, jos ajatellaan niin kuin sille, se missä säkin, niin kuin, mistä just sillä se chatti, mistä niin kuin mainitsit. Ja tuolla noin. Kun sille ei, niin kuin, siinä ei ole mitään, mikä menee pilalle. Tavallaan siis sillä, kun sillä chatilla ei ole lähtökohtaisesti mitään niin kuin arvoa eikä niinku funktiota. Siis se on vaan silleen niinku, että semmoinen, että me annetaan nyt teille mahdollisuus nyt tässä niinku osallistua näin. Mutta niinku, että niin tavallaan se hinta siitä, että se lapanen lähtee, niin on niinku aika nolla. Siis tavallaan niinku näin nyt tuota. Se on totta. Mutta joo, ihan mielenkiintoista nähdä, että mihin suuntaan noi menee. Että toi, tossa nyt on tuli se mieleen vaan tuosta, että miten toi tallentuu. Että nyt on niin kuin että se mikä niin kuin jotkut, joskus, mä en tiedä, onko me tässä keskusteltu, mutta joskus siitä, että minkälaisen niin kuin, jos haluaisi niin kuin oman tämmöisen vaikka Facebook-historia jollain tavalla ottaa talteen, niin tavallaan, että mitä se tarkoittaa sille, että onko se ne kuvat, no se kuvat on sulle todennäköisesti itselleen muutenkin, onko ne tekstit, vai onko se ne keskustelupätkät. Ja Facebookhan tekee aina joka vuosi tämmöisiä niin kuin useammankin versioon semmoinen, että paina nappia, niin se koostaa, tekee sulle jonkun tämmöisen kollaasin tai muuta. Ja ne on niin kuin ihan pikkukivoja, siis semmoisia, että niin kuin, ne on yleensä sen tyyppisiä, että niin kuin paljon hienompia saisi sillä, että niin kuin joku skripti ajaisi niin kuin henkilökohtaisen kuvan varannon läpi niin kuin puhelimesta tai jostain. Että siellä olisi paljon niin kuin ehkä koskettavampia hetkiä. Mutta tavallaan sit, mä monesti niiden kohdalla miettinyt, että miten niin kuin jossakin niin kuin tämmöistä niin kuin Facebook- tai Twitteristä pystyisi niin kuin katsoa, että tallentaa semmoisen muiston, että, niin kuin, että siinä näkyy nimenomaan ne keskusteluketjut. Sinällään niin Facebookin mukaan tyyppinen niin kuin aika, niin kuin aika hyvä esimerkki, että tavallaan sinne tulee semmoisia screenshotteja niin kuin tämmöistä hauskoista keskusteluista. Niin tietyllä tavalla olisi mukaan, että niin kuin jossakin Facebookissa semmoinen niin kuin nappi näin, että niin kuin että ota tästä niin kuin tämä talteen, niin kuin lisää tämä johonkin niin kuin henkilökohtaisiin leikkeisiin tai jotenkin silleen, että mitä voisi sitten niin kuin pläräillä läpi. Mutta ei ole mitään semmoista. Ei. Mutta mitä tulee kommentteihin ja niiden arvokkuuteen, niin mitenkäs mainitsemassasi Facebookissa tutkimuksen mukaan nuoret edelleen käyttävät Facebookia aika paljonkin. Mielenkiintoista tässä oli se, että Google Plus, tämä epäonnistunut ja kaikkien hylkimä juttu, on yhtä suuren käyttäjäkunnan kanssa, tai siis niillä on suunnilleen yhtä suuri käyttäjäkunta kuin tällä toisella kuuluisella epäonnistumisella Twitterillä. No joo, tämä on niin kuin tämä Teens, eli niin kuin 13-17. Ja tämä on niin kuin siis sinällään, tämä on niin kuin aina mielenkiintoinen, kun tutkitaan näitä, niin kuin, että mitä niin kuin teinit käyttää ja mitä ne ei käytä. Ja se, että kun mä oon niin henkilökohtaisesti tosi allerginen sille, että niin kuin esimerkiksi julistetaan, että joku vaikka niin kuin Facebook olisi niin kuin, että jos niitä kaikki teinit ei käytä, niin se on merkki jostain. Mm. Koska niin koko palvelu on silleen rakennettu silleen, että niin kuin Facebookin alkuajoista lähtien oli tämmöinen niin kuin iso jako sen välillä, että onko niin kuin, kuinka koulutettu on, niin kuin etenkin jenkeissä siis se, ketkä jätti MySpace ja ketkä muuta. Koska tavallaan se, niin kuin se Facebookin, se, missä se on niin kuin tosi hyödyllinen, niin se on niin kuin sieltä 20-vuotiaasta eteenpäin. Mm. Niin kuin näin. Että tavallaan se niin kuin nuoremmat ei juurikaan, niin että et ne pärjää niin kuin vähän erilaisilla. Että tavallaan sitten tulee se niin kuin sama, että niin kuin monet teinit ei tarvitse sähköpostia, mutta sitä auta armeijassa, kun menet jonnekin opiskelemaan töihin, niin sitä on pakko olla se sähköposti. Niin ja siis mulla on vähän sama Facebookin kanssa, että mä en haluaisi käyttää Facebookia. Niin. Mutta niin kuin, no okei, töiden takia ei nyt tällä hetkellä, koska olen vanhanaikaisessa instituutiossa töissä, mutta kaikkien niin kuin keikkaduunien ja sellaisten ja kyllä, muidenkin niin kuin ihan sosiaalistenkin tapahtumien järjestämien kannalta, niin se vaan niin kuin, ei, no okei, ei ole pakko, mutta se jos välttää sitä tai pysyy sieltä periaatteellisesti pois, niin kuin mä pysyin pitkään, se vaikeuttaa kaikkea siihen mittakaavaan asti, että jossain vaiheessa mä totesin, että tämä ei ole enää sen arvoista. Joo, ja toi niin sama, että mulla on niin kuin kavereita paljon, jotka niin kuin eivät olisi koskaan liittynyt Facebookiin, ellei joku niiden harrastusporukka. Ja sitten niin kuin sama huomaa sitä niin kuin paljon nuoremmilla niin kuin ihan ala-asteikäisillä se, että, niin kuin, että niin kuin älypuhelimen hankinta tulee niin kuin sen takia, että on niin kuin harrastusporukka ja se koordinoituu WhatsAppin kautta. Niin. Ja tuota, mutta tässä niinku, tämä on niinku mielenkiintoinen, että tavallaan tämä niinku, tässä näkyy tämä niinku, Google Plusan potentiaali täällä päässä näin. Koska niinku Google Plus ei, niinku, mitä mä niinku aina yleensä piikittelen aina Google Plusaa näin, niin tavallaan se, että kun se ei näy silleen tuolla niinku, vanhemmassa ikäluokassa, se ei ole niinku, näy tämmöisen niinku, pakollisena jo, näin. Kun taas niin kuin Twitter tietyllä tavalla, niin se joissain piireissä niin kuin se ammatillisesti niin kuin näyttäytyy pakollisena. Ja siinä mielessä toi on niin kuin tosi mielenkiintoinen, että, niin kuin, että jos jenkilässä toi Google Plussa, niin tuossa varmaan aika paljon niin kuin, YouTube näkyy tuossa niin kuin sisäänheittäjänä. Joo, ja se mitä mä oon itse asiassa, ainakin se miten mä käytän niin Google Plussaa, yksi asia, mistä mä pidän siitä, on se, että Google Plussaa tavallaan ei ole mitään syytä käyttää. Joo. Mutta siellä on tosi mukava olla. Joo, siis se, niinku, joo, se on vähän niin kuin on paljon tämmöisiä niinku, ihan niinku foorumeitakin näin, että niinku, ne, jotka hengaa sille, niin on sen takia, että se on niinku jees. Ja tavallaan se on niinku hyvä alusta, paljon parempi alusta niinku monessa mielessä niinku tämmöiseen niinku, vähän tämmöisen niin kuin vähän undergroundin maan toimintaan, niin kuin vaikka Facebookissa. Ja siis Google Plus on, mikä sen tekee, on nimenomaan nämä communities, yhteisöt, sivut, tällaiset. Mä oon yhden yhteisösivun moderaattori, joka on aika suosittu, joten minä olen olemassa ja tärkeä ihminen. Mut siis se, mikä siinä tekee sen, että sä voit... Jotenkin Facebook on tosi paljon kömpelömpi sellaiseen kommunaaliseen toimintaan. Joo, no niillä on vähän se... Ne ja mä en sano sitä, että sen niin tarvisi olla, koska no, eri työkalut on eri tarkoituksiin. Joo, no siinä näkyy ehkä se, että et tavallaan niin kun, niillä on ne ryhmätyökalut, ja, mutta ne ei niin kauheasti ole niin panostunut. Sitten taas niin kun se, missä niin kun näkyy tämä ehkä siis tämä... tietynlainen ikäluokkero, että sitten mihin, niin mitä niin kuin tavallaan Facebook on nyt tehnyt tuolla niin kuin kulissien takana, ja mikä alkuvuodesta ne nyt niin kuin julkaisi näin, niin tämä Facebook at Work, niin tavallaan sehän on niin kuin tosi iso askel, että okei, että, niin kuin, että jos halutaan tehdä tämmöisiä niin kuin porukoitten suljettuja tai tämmöisiä, niin kuin, että niin kuin ne ongelmat, mitä niissä tulee niin kuin vastaan, niin että miten pidetään niinku identiteettiä erillä eri asioista näin, niin sehän on niinku tosi iso taklaus ja siinä menee varmaan vielä niinku jonkun aikaa ennen kuin näkyy se, että lähteekö se vetää vai ei, mutta Et sitten tavallaan siinä näkyy se, että mihin ne sitten päättää, niin kuin on päättäneet panostaa, niin sitten on jotain niin kuin tämmöistä niin kuin tosi korporaatiosuuntautunutta. Ja toisaalta taas sitten niin kuin Facebookillahan on se, että niin kuin ne niin kuin Instagramia ja WhatsAppia, mitä ne on niin kuin hankkinut oman portfolioonsa, että sitten niin kuin, niille ei ole niin kuin silleen kriittistä, että niin kuin kaiken pitäisi tapahtua sen saman domainin alla. Että, mutta jos sinällään ajattelee tuossa noita kaksi suurinta tavallaan tämmöistä, niin kuin, mitä nämä tässä tutkimuksessa määrittelee niin kuin social media platformiksi, näin, niin, niin kuin ykkönen ja kakkonen on niin kuin Facebookin omistuksessa. Niin. Eli Facebook ja mikä se oli se toinen? Instagram. Ai sekin on Facebook. Sehän osti sen. WhatsAppia tässä ei ole mainittu. Mä en tiedä, se saattaa olla, että siis WhatsAppia ei niinku ihan... Niin sitä ei nähdä sellaiseksi. Sitä ei määritellä sellaiseksi. Se on niinku enemmän sellainen niinku ryhmä. Viestintätyökalu, että tuossa niinku Snapchatissa ilmeisesti on sitten enemmän tämmöisiä optioita sitten semmoiseen. Kyllä. Mutta siis, joo. Mutta lähinnä tämä niinku tämmöinen väliupdeitti näin, koska kuten sanoin, että mä oon tosi allerginen sille puhettavalle, että niinku, että kun teinit hylkää jotain tai teinit jotain, niin se kertoisi sitä, että mitä ne tekee sitten, kun ne ei ole enää teiniä. Tavallaan niin tässä niin, että se, että okei, että ne ei ole vielä tuoltakaan katoamassa. Ihan mielelläni näkisin, että niin, mä olisin ihan mielelläni näkisin semmoisen niin Facebookin romahduksen täydellisen. Ja niin syntyisi jotakin uutta ihan vaan sen takia, että niin kuin some men want to see the world burn, vai mitenkin se menikään. Niin siis sinänsä toi on ollut huvittava toi Facebook at work, koska mulle Facebook nimenomaan on Facebook at work, koska mulla on se tili sen takia, että mä tarvin sitä työ- tai keikkaprogiksissa, ja sitten syy miksi mä oon, jos nyt joku seuraa mua Facebookissa, niin mä oon ollut viime aikoina aktiivisempi, tai viimeisen puolen vuoden aikana on ollut aktiivisempi siellä ihan sen takia, että koska mä istun töissä siellä kopissa ja siellä on pitkiä aikoja, jolloin ei ole mitään tekemistä, niin sitten kun Google Plus-jutut mielenkiintoiset on tullut luettua, niin sitten on, mitä mä nyt teen, no katsotaan nyt nämä Facebook-jutut. Hei, ostin iPad Minin. Tämä liittyy tähän, että siis ostin tabletin ja mä en ole vielä tähän asentanut mitään tämmöistä niin kuin, tämmöistä mitään sosiaalista sovellusta, siis niin kuin siinä mielessä, kun Facebook tai Instagram tai Twitter tai tämmöiset on, ja mä ajattelin, että en asennakaan. Koska on ollut itse asiassa tosi mukava sille, että tää on niin tosi kivan kokoinen näin. Mä haaveilin vähän isommasta näin, mutta sitten mä ajattelin, että mä ostan tämän edellisen generaation tämmöinen pienikokoisen Vivi Only näin, ja sitten jos mä tykkään tästä, niin sitten sitten saatan, jos siihen tulee siihen, jossain vaiheessa tulee se paineentunnistus siihen, tai se mikä se Force Touch näin, niin sitten päivitään siihen, että tämä menee korvaamaan Noppilan vähän huonossa hapeessa olevan tabletin, ja sitten jos en tykkää siitä, niin tämä menee sinne Anoppilaan, ja sitten päivitään siihen johonkin seuraavaan. Tai johonkin isompaan siis. Mutta toi koko on ollut tosi kätsy. Mä halusin sen, koska mä pitää tehdä niin kuin, mulla säästyy hirveästi. Mä tällä hetkellä tarvitsen niin kuin vähän tämmöisissä työhenkisissä jutuissa niin kuin tosi paljon semmoista niin kuin käsin luonnosteltua kamaa. Ja mä huomaan, että mä en saa kynällä tehtyä sitä niin kuin, että tavallaan tein jotain hahmotelmia ja sitten joku niin kuin ihan oikea grafikko sitten niin kuin tekee niin kuin niiden pohjalta. Niin mulla menee kynällä tosi hitaasti ja se tulee ihan niinku hirveän shaiman näköistä näin. Mutta sitten se Paper Pi 53, mikä on niin se piirrosohjelma, niin mä saan sillä tehtyä semmoista, niinku, että mitä mä haluan niinku kertoa näin. Niin sitten niin kuin pienemmälläkin ruudulla aika hyvin onnistuu piirtäminen. Näin. Ja nyt sitten on huomannut, että mulla on niin kuin iso osa taas niin kuin koneella tehtävistä niin kuin hommista on siirty välittömästi tuohon ja puhelimilla tehtävistä. Puhelimesta lähti monta softaa pois näin ja ne siirtyi tuonne näin. Ja se, että niin kuin en ole ottanut näitä, niin kuin mitään näitä Facebookia tai muuta tuohon näin, niin sitten, on sellainen tosi kiva, koska niin kuin pystyy nyt monta asiaa tekemään paljon keskittyneemmistä tuolla laitteella näin. Muistakaa tämä jakso, ja otetaan Erkalle mandaatti, että sen täytyy kertoa sitten, koska sen A, se taipui, ei kestänytkään ilman, tai B, oli pakko asentaa syystä tai toisesta. Minusta tämä on mielenkiintoinen sosiaalinen eksperimentti. Joo, kyllä näin. Sitten mä oon tuossa niin notifikaatiot pistänyt kanssa nollaan aika lailla. Että. Ja, mutta siinä mielessä niin toi on niin se ehkä, mitä mä niin kaipasin. Puolitoista vuotta vai kaksi vuotta kohta ollut ilman tabletti. Puolitoista vuotta ehkä. Ja se oli tullut kokonaan. Siis joo. Mäkin huomasin, nyt kun mä huomasin ton 10-tuumaisen tai 10.1-tuumaisen tablettiläppärin, niin se on näppärää ja se on mukavaa, että se on isompi se näyttö. Siitä on mukavampi katsoa leffaakin. Siis mulla oli aikaisemmin Nexus 7-tuumainen. Mutta kyllä mä huomaan, että joissakin kohdissa jo semmoinen näppärämmän kokoinen on näppärämpi kieltämättä. Mutta sitten mä oon huomannut myöskin, että tossa on se, että vaikka mä suurimman osan ajasta käytän sitä tablettina, niin aina joskus ja varsinkin jos mä oon liikkeellä, niin mä käytän sitä niinku läppärinä. Ja jo se, että mä osan ajasta käytän sitä läppärinä, jossa on kosketusnäyttö, on aiheuttanut mulle sen, mitä mä ajattelin, että ei tule tapahtumaan niin kuin ylipäänsään, saatikka sitten itselleni, että mä oon ruvennut tökkimään tietokoneiden näyttöjä. Joo. Mikä on sinänsä jännä, koska mä olin aina hyvinkin vahvasti monien ihmisten kanssa samaa mieltä että siitä, että ihmiset ei halua tökkiä näyttöjä. Hiiri on paljon näppärämpi ja mukavampi. Nyt mä oon huomannut, että jos mä oon, varsinkin läppärien kohdalla, jos mä oon läppärillä, jos ei ole kosketusnäyttö, niin tuntuu niin kuin olisi toinen käsi selän takana. Se mikä näissä Surface Proissa ja näissä, mitä niitä on testaillut, niin mä oon pitänyt vastamielisen ajatusta, että mulla olisi niin kuin läppäri, missä on kosketusnäyttö. Mutta sitten nämä Surfacet musta, niin kuin, mitkä on niin kuin tuollaista niin tämmöisiä, niin no nämä niin periaatteessa on niin kuin läppäreitä, siis niin täysin Windows ja niin edespäin. Paitsi niin, se eka. Niin, no joo, ne RT-t erikseen, mutta tavallaan siis siinä, niin se mikä siinä on niin kuin kiva, sama niin kuin, että sulla on tabletti ja siinä on näppäimistä näin, niin siis se, että se ruudun koskettaminen on siis semmoinen tyyli, että sulla on niin kuin sormet näppäimistöllä ja sitten sieltä niin kuin tyyliin nostat niin kuin niinku sormet se on niinku osa sormista pysyvillä siinä ruudun niinku näppäimistöllä ja sen sitten niinku vaan niinku kosketat sormella sitä haluamassa kohtaa ja tavallaan se sulla ei niinku häviä se niinku näppäin tuntumaan sitä mihinkään. Sama miksi mä tykkään trackpadista paljon enemmän kuin hiirestä. Se että mä voin niinku trackpadilla tehdä asioita ilman että mä niinku irrotan käsiä näppäimistöstä. Mut sitten kun tavallaan jos on tämmöinen niinku isompi 13-15 tuumainen läppäri, näin. Niin se matka tavallaan sitten niin näppäimistä, missä sulla kädet on silleen suhteellisen niin kuin enemmän tai vähemmän ergonomisesti, niin se, että jos sä niin kuin haluat niin kuin sinne ruudulle mennä, niin se, mä en tykkää siitä, niin kuin sitä nousta. Musta tavallaan se käy niin kuin tosi rasittavaksi tosi nopeasti. Ja vielä pahempia on semmoista, mitä on ollut tämmöisiä niin kuin all-in-one PC-tä, semmoisia, niin kuin, missä se on niin kuin semmoinen pöytäkone, missä on näyttö ja siinä on kosketusnäyttö. Niin siitä tavallaan se on niin hervoton, että pitää 0.5 metriä nostaa sitä. Joo, sen takia se varmaan mullakin se ilmi on nimenomaan läppäreissä. Ja mulla on myöskin käynyt silleen, että mullakin on tuossa siis täys Windows 8.1. Niin koska mun tämä pöytäkone on Windows 7, niin mun aivot on jotenkin yhdistänyt alitajuisesti silleen, että 8.1 on se käyttöjärjestelmä, mitä kosketellaan. Niin sit jos mä oon jollain normaalilla läppärillä, jossa on Windows 8.1, niin mä vähän väliä on tökkimässä sitä sormella. On silleen, että ai niin joo, ei tää onnistu. Ja siinä mielessä niin Windows 8 niin on tavallaan sitten se se kosketusystävällisyys näkyy myös niissä isommissa läppäreissä, että tavallaan se nosto siitä näppäimistöltä siihen ruudulle ja se tökkäys, niin käy paljon nopeammin kuin jos yrittää siirrata jotakin niin niin kuin Windows 7 ja taaksepäin tuota tyyppisiä. Mutta. Niin, joskin mä käytän tuota kyllä koko ajan tässä työpöytämoodissa. Joo. Että siinä mielessä se on, ja se siinä nyt sitten tuleekin, että kun se ei ole alun perin kosketusnäyttö optimoitu, niin ne jotkut asiat, mihin pitäisi tökätä, niin ne on tosi pieniä. Joo, joo. Ja ne saattaa vaatia useamman kosketuksen, että se ei ole niin kuin käyttöystävällisesti optimoitua Apple-henkisesti, mutta toisaalta sitten taas mä tykkään hirveästi siitä, että mä voin tehdä sillä ihan mitä tahansa, mitä mä teen tällä mun pöytäkoneellakin. Se olisi ihan mielenkiintoinen sitä Chrome OS-koneita, niitä sitä pikseliä, Chrome-pikseliä. Kokeilisin aika iso näyttää semmoinen kosketusnäyttö. Silleen, että mitä on jotain seurannut tyyppejä, jotka käyttää niitä, niin sitten niin kuin tuntuu, että ne loppujen lopuksi tosi vähän käyttää sitä kosketuspuolta. Mutta tietenkin siinä on vähän sekin, että niin kuin, et kun siinä ei ole semmoista softaa, mikä nyt kuin erityisemmin sitä. Mutta toi mitä mä itse asiassa olen pöpäkkiä katsoa, mitä mulla tässä on nyt joo, yksi kanssa niin kuin katalytti tähän nyt tuon tabletin hankinnalle oli se, että nyt mulla on niin kuin valokuva, tai toi, mulla on niin kuin vähän tämmöinen dilemma, että minne mä laittaisin nyt valokuvat. Tämä on mulla semmoinen pitkäaikainen dilemma, mutta mä nyt tässä niin hakenut hissukseen ratkaisuja ja laskiskellut erilaisia, että pistänkö mä jonnekin ne koneelle, ja sitten siinä pitää olla niin iso kova levy, ja sitten se pitää niin kuin varmuus kopioida jollain tavalla. Ja sitten se, että jos mä niin kuin, mulla ei tällä hetkellä ole semmoista konetta, mikä olisi niin kuin pelkästään dedikoitu siihen näin, niin okei, niin pitääkö mun hankkia semmoinen näin, ja sitten paljonko siihen menee, ja sitten paljon millaiset levyt mä haluan näin, ja sitten alkanut miettiä se, että okei, että jos pistäisin vain kaikki valokuvat niin kuin tähän iCloud Photo Libraryin, eli niin kuin siellä olisi täysversiot, ja sitten tavallaan jonnekin laittaisin siis semmoisen koneen, niin kuin tuolta katoin tuossa, että mun vanha, onko se 7 vuotta vanha, mitenkään, siis mun Mac Mini on siis semmoinen, mikä on tullut pienellä tiedostopalveluilla, että siihen se on just se viimeinen kone niin kuin taaksepäin katsottuna, mihin saisi tuon Yosemitein, niin sen periaatteessa saisi niin kuin tekemään pelkästään sitä niin kuin omaa kopioita niistä kuvista. Mutta toisaalta taas, niin kuin, että sitten kun taas luottamus riittää, niin sitten voisin heivataan senkin mäkeen, ja sitten että kaikki kuvat olisi pilvessä näin. Koska mä laskin näin, että okei, se niin kuin puoli teraa näin, niin kyllä se niin kuin maksaa 250 jotakin vuodessa näin, mutta se tulee niin kuin, tulisi halvemmaksi kuin se, että jos niin kuin ostaisin sen raudan, mitä mä nyt niin kuin haluaisin siihen tekemään vähän samantyyppisiä asioita, niin, ja varmennettuna, niin paljonko se mulle maksaisi tavallaan se niiden laitteiden niin kuin se elinkaaressa, että paljonko siihen uppoisi rahaa näin. Niin, no siis minun suosikkiominaisuuksia Google Plusassa ja siitä, että on Android-puhelin, on se, että se vieskoo ne saman tien sinne Google Plusan tuonne kuva-osioon, ja siellä on vielä semmoinen asetus, jonka mä oon ottanut, että ne on samalla laadulla kuin missä ne on tullut puhelimeenkin. Mutta mulla on yksi kysymys. Joo. Mitä vittua? Sitä vittua. Stockman on blokannut. Mitä vitun mainoksistaan? Joo. Mulla ei mitään hajua, mikä on mitä vittua. Et sä tiedä. Ei. Se on se, mä en muista mikä sen äijän nimi on. Se oli joskus sitä Absolute-lehteä tekemässä. Siis se nyt tällä hetkellä. Mä en koskaan kuullut semmosestakaan. Musta kun Jussi Ahde, hei ole Jussi Ahde ja Venäjän kokainia nokkaa joskus kauan sitten. En mä semmoistakaan tiedä. Joo, Matti Hilkka-Ahteen poika joskus kauan sitten. Niin sitten tämä jamppa tässä, mikä nyt tämä olikaan, niin siis se perusti sen mitä vittua tämmöisen lehden. Ja se on periaatteessa semmoinen, että sinne saa niinku kuka tahansa niinku kirjoitella ihan mitä tahansa. Ja siellä on enimmäkseen tämmöistä niinku salaliittohäsläkkää ja maahanmuuttovastaista. Ja kaikki niinku, siis niinku, ei niinku hirveätä shaipaa siis. Eli se on vähän niin kuin uusi Suomi. Tai uuden Suomen blogit. Vedän vielä niin kuin muutama piiru vielä pahempaan niin kuin aika reilustikin näin. Ja siis se, niin kuin, se kerää, kun sieltä niin kuin ihan sikana niitä näyttöjä, siis se näin. Että se nyt se äijä Elenäskin Espanjassa nostaa niin kuin näin. Ja ne nyt vaihtoi sen niin kuin MB-lehdeksi sen nimensä, koska tavallaan sitten ilmeisesti ne huomasi, että sitten kun vähän siistitään, niin sitten saa paremmin linkitkin leviämään. Mutta tämä nyt ei varsinaisesti liity niin kuin tämä minun pointtini Stockmanniin, eikä tähän mitä vittua lehteen, vaan ylipäätään tähän niin kuin ilmiönä. Että on tämmöisiä niin kuin internetin persereikäsivustoja, joissa niin kuin käy niin kuin esimerkiksi podcasti TV. Ja siellä on niitä Googlen mainoksia tai ylipäätään niin kuin näitä ad networkien näin. Niin monesti tavallaan vähän särähtää niin kuin silmään siis se, että kun niissä niin kuin esimerkiksi tässä niin ei Stockman niin kuin, se ostaa niin kuin sen palvelu, että joku hoitaa niiden mainoksia eri näihin ad-networkkeihin, niin ostaa jostakin muulta. Mutta ei nekään niin kuin silleen pysty tekemään semmoista niin kuin blacklistia, että missä ei saa olla. Tai niin kuin edes mielikästä whitelistia, että missä pitää näkyä. Koska tavallaan siis Googlen mainosten niin kuin idea on, että näkyy ihan kaikkialla näin. Se on se niiden niin kuin se liiketoimintamalli ja se on tavallaan se niiden, että mitä niin kuin laajemmalla on, niin sitten että missä nyt törmäät siihen. Mutta tulee just tämä niin tämmöinen niin kuin vähän brändin vastaisia assosiaatioita, että okei, meidän mainos nyt näkyy jossakin, missä niin kuin sivustolla, jossa niin kuin jengi kirjoittelee niin kuin jotakin ihan niin kuin hirveätä roskaa. Ja se, että niin kuin okei, nyt tavallaan joku niille huomatti sitten, että hei, ootteko tosissaan mainostajana tuolla sivuilla, niin sitten ne otetaan pois niin edespäin, ja niin on tosissaan, että niin kuin ei ollut tietoisesti tänne laitettu. Mut tavallaan se, että on myös jännittävä, että tästä ei niin kuin yllättävän vähän, että niin kuin kun yleisö ei niin kuin, ei se iso yleisö kuitenkaan niin kuin tiedä, että niin kuin miten nuo mainokset sinne jaellaan, koska niin kuin se monille se on, että aha, ne on ostanut tuolta sivulta mainoksia. Mm. Osa tietää, mutta on niin kuin tosi monet ei. Ja jotenkin niin kuin se välillä vähän ihmetyttää, että eikö ne niin kuin, nämä mainostajat, niin eikö ne niin kuin itse tunnista tätä ongelmaa, että niin kuin mä seuraan jotakin linkkiä ja siellä on jotakin niin kuin, tavallaan jotakin hauskaa ja mielenkiintoista, mutta niin kuin se niin kuin, että haluatteko nyt oikeasti, että teidän nimi on tuossa niin kuin vieressä. Että mä voin käydä nauraan tälle jutulle näin, mutta mä en niin kuin halua, että nämä saa sitä rahaa. Joo, ja se siis päinvastaisesta ongelmastahan on puhuttu, että jollakin asiallisella sivulla on epäasiallisia mainoksia tällaisten kautta. No, ja joo, jotain siis kontrollejahan siinä taitaa ollakin, mutta tälleen toisinpäin sitä on. Mä en tiedä, onko kauheasti kontrolleja, että jos sä ostat vaikka on Google-mainoksia. Mä en muista, mä sitä aika pitkään, kun mä oon viimeksi sekannut ihan sieltä, mutta siis niin kun pystyt niin kun blokkaan kyllä saitteja ja pystyy myös niin kun teemoja tai tämmöisiä niin kun avainsanoja ja muita, niin kun, että mihin ei halua assosioitua. Mutta niin kun ajattelee, että, niin kun, että kuinka paljon sitä kamaa on ja sitten tavallaan se, että niin kun tuolla niin kun tekstianalyysin pohjalta niin kun voi olla kaksi sivustoa, ja toinen niistä, niin kun molemmat puhuu koneen mielestä täsmälleen samaa asiaa, mutta sitten toinen on niin kun semmoinen jotain niin kun asiallista keskustelua, ja toinen ei ole asiallista keskustelua. Se nyanssin löytäminen on aina vähän niin vaikeaa, niin kun tulee niin kun algoritmisesti. Näin, mutta tämä on niin kun sinällään tai jännätään tämä mitä vittua sivusto, että kun siinä ei ole edes niin kuin kaikki siinä on niin kuin sillä jotenkin niin kuin ällättävästi. Siis se, että niin kuin yksi äijä niin kuin tekee tommosen näin ja sitten annetaanpas nyt niin kuin kaiken näköisille hörhöille niin kuin tähän, niin kuin, että ne saa leikkiä toimittaja tässä näin ja mä nostan varhaat ja kävelen niin kuin vetänyt taustalle. Se kyllä sanoo sille, että niin kuin tyyppi, että hänellä on ihan sama, että niin kuin hänen maine meni silloin just niissä niin kuin absolute meiningeissä jo silleen niin kuin näin, että niin kuin että minun oli, että hän nyt nostaa liiä, että niin kuin mutta joo, mutta tämä on musta niin kuin tämmöinen vähän medialukutaitokysymys näin ikään, niin kuin, että mikä minusta jännittävän vähän törmää silleen, että tota, niin kuin puhe keskusteluun tästä näin, että miten tämä niin kuin omien mainosten assosioituminen johonkin niin kuin saittiin, niin onko se kuinka iso ongelma se on. Mutta. Niinpä. Mutta kävi ilmi jo tuossa aikaisemmin, että Erkka ja moni muukaan ei halua erityisemmin hiplata Chrome OS, mutta haluaako Erkka hiplata tikkua, joka pyörittää Chrome OS? Olen hyvin kiinnostunut. Mä en tiedä, oliko tässä jopa akku? Tässä ei lue äkkiseltään. Mutta mulla oli jostain lähteestä niin kuin oli käsitys, että tämä olisi niin kuin, tässä olisi niin kuin jopa optio, niin kuin, että toimisi jonkun aikaa niin kuin ihan itsenäisestikin. Olikohan se joku toinen? Mutta siis tämä on niin kuin tämmöinen, miltä se toi näyttää? Siis minun näyttää USB-tikulla, jossa on USB, niin siinä on HDMI. En tiedä, miksi minusta tulee mieleen niin kuin raskaustesti näin, että pissaat tämän päälle. Kyllä se niinkin saa tehdä, jos käy ostamassa. Joo, mutta tavallaan siis toimiko toi Chromecast niin kuin tikkuna? Ei. Ei tämmöisenä. Koska niin kuin sehän vaan striimaasena. Joo, koska sitä mä jäin niin kuin miettimään, että siis niin kuin tavallaan jos olisi tämmöinen tikku, joka toimisi niin kuin Chromecast-tikkuna silleen niin kuin vielä ad hocina, tai se niin kuin loisi sen oman, ja sitten tuommoinen niin kuin Chromecast näin, niin toi olisi ihan mielenkiintoinen, koska niin kuin toi, no joka tapauksessa niin kuin tommosenaankin, niin onhan noita niin kuin halvempiakin, ja niin kuin Raspberry Pilla nyt voi tehdä vaikka ja mitään, mutta siis tavallaan siis se, että että niin on aika paljon niin kasvoissa määrin niin kuin eri instansseilla on niin kuin semmoista tarvetta, että pitää saada niin kuin jotain pyörimään nettiselaimesta tähän ruutuun. Ja sitten se, että niin kuin, jos siihen pitää aina niin kuin ruudata tietokone siihen niin kuin näyttöön kiinni, niin se on vähän tietokoneiden tuhlausta. Joskin tämäkin on tietokone. Joo, mutta siis niin kuin, tavallaan siis tietokone on niin kuin perinteisessä kyllä. Ja niin kuin, just tuossa itse asiassa niin kuin puhuttiin tämän meidän taloyhtiön hallituksen kokouksessa, että olisiko meillä kiinnostusta niin tehdä niin kuin tuohon aulaan joku semmoinen infomonitori, missä niin kuin olisi jotain tämmöistä niin kuin perusdataa, mikä niin kuin ihmisiä kiinnostaa niin kuin yleisesti aina niin kuin kelloaika. Ja, tai niin kuin, että okay, kello, tai sitten entäs niin kuin, että jos niin kuin asennetaan semmoinen julkiskaluste kello, niin se maksaa aika paljon. Niin tuolta se, että niin kuin melkein samaan hintaan siihen saa pyörimään niin kuin jonkun pienen näytön, mikä näyttäisi niin kuin kellon ja sitten sääennusteen ja semmoista, että kuitenkin lähtee kotoa näin, niin ihan kiva näin niin kuin nähdä. Periaatteessa siihen sitten voitaisiin laittaa myös niin kuin ketterämmin niin kuin jotakin niin kuin sisäisiä tiedotteita, mutta niitä on aika harvoin. Että se ei ole niin kuin se pääasiallinen funktio sille. Ja siinä sitten periaatteessa voisi niin jotain, mitä nyt muutakin se voisi keksiä. Siinä on vaikka lähipysäkin, bussipysäkin aikataulut siinä näkymään, että niin kuin lähtee kävelemään, niin kuin ulospäin lähtee näin, niin sitten näkee, että ahaa, ja kohta lähtee bussi, että enpä kävelikään, mä menen sillä, tai enpä lähdekään autolla, mä menen sillä. Ja no siihen tuossa nyt vähän niin kuin pähkäilin, niin siinä niin kuin ehkä kustannustehokkain olisi niin kuin niin kuin semmoisen pienään tähän niissä tabletilla, mutta sitten tavallaan, että jos niin kuin tämän tyyppinen ja sitten joku näyttö, niin se niin kuin tietokoneen lykkääminen tuon sisään niin kuin olisi vähän ehkä niin kuin liikaa semmoiseen käyttöön. Mutta tämä olisi niin kuin kohtelinen jossakin sadan taalan kohdalla, niin tämä on niin kuin semmoiseen niin kuin ihan aika edullinen, siis todella edullinen asia. Niin ja siis tässä huomaa nyt tämä, mä en tiedä onko tämä trendi vai onko tämä vaan mitä mä oon itse ollut koko ajan tai on menossa siihen suuntaan, että kun meillä on ollut tosi spesialisoituneita laitteita viime aikoina, jolloin trendi vei siihen suuntaan, että meillä on koko ajan ja koko ajan spesialisoituneempia laitteita, ja tuntuu, että ihmiset on silleen, että joo, tämä on ihan kiva, mutta voiko täällä voisi tehdä vielä tämän, ja sitten vähän ajan päästä ne palaa tietokoneeseen. Mutta alkaa näkyä enemmän ja enemmän just tällaisia ratkaisuja, joissa on se, että no, tässä on niin kuin tietokone, sä voit tehdä mitä, mulla on tabletti, jossa on täys Windows, ja mä huomaan, että se on huomattavasti vapauttavampaa jopa verrattuna Android-käyttöjärjestelmään. Ja sama sitten kävi aikoinaan, mulla oli iOS-laite, ja sitten mä olin silleen, että tämä olisi niin paljon kivempi, jos täällä voisi tehdä tätä, ja sitten mä hommasin Android-laitteen, koska se on, että hei, täällä pystyy. Niin tämä on jotenkin sama, että meillä on Chromecast, mutta hei, mitä jos laitetaan tähän vaan niin kuin netti? Niin sitten ei tarvitse välittää sen kummemmin mistään muusta. Tietysti se sit vaatii sitä, että tässä tarvii Bluetooth-näppiksen ja hiiren. Sitä voi käyttää. Joo, tai sitten mä en tiedä, niin on just tässä näitä, tai sitten pystyn niin kännykällä niin ohjaamaan niin vielä parempi. Ideaali on semmoinen, että niin kuin, semmoinen niin kuin tikku, mikä lyödään siihen, niin siinä olisi, tai semmoinen tämmöisen niin kuin infotaulusysteemiin mullistus olisi semmoinen, että siihen niin kuin saisi SIM-kortin, ja sitten olisi semmoinen niin kuin app, jolla sen niin kuin pistät selaimen, ohjat sen jollekin sivulle, ja se ei tekisi mitään muuta, se näyttäisi vaan sitä sivua. Niin. Ja sitten sitten siinä olisi se oma yhteys. Ja sitten jos niin kuin, jotain tekstiä sinne päivittelisi näin, niin se voisi olla, niin kuin, ei tarvitse olla mitään, niin kuin, yrittää semmoisen pari euron joku modemmin nopeuksinen. Niinpä. Näin. Mutta sinällään niin kuin, kiva nähdä tavallaan, että näin tulee, koska niin kuin se, että tuosta niin kuin kelataan muutama vuosi eteenpäin vielä, niin niin kuin semmoiset niin kuin pienten toimijoiden mahdollisuudet pistää sille niin kuin aika hienoja niin kuin tämmöisiä näyttöjä pitkiä poikin näin, niin kasvaa koko ajan mahdollisuutta. Ja sitten siinä on, mäkin jopa saattaisin, mulla on siis isoin näyttö on tämä minun 32-tuumainen televisio. Siinä on kiinni tietokone ja kaikki mahdolliset, mutta periaatteessa voisin jopa kuvitella, en nyt, mutta jälleen kelataan muutama vuosi eteenpäin ja nämä on ehkä parempia, niin jos se niin kuin vaikka boottaa sekunnissa, niin jos mun täytyy vaan tarkistaa jotain nopeasti ennen kuin mä lähden, niin olisi paljon miellyttävämpi ajatus se, että mä niin kuin, siinä onkin sitten yhdessä HDMI-portissa on tommonen kiinni ja sitten mä vaan äkkiä teen sen jonkun asian, mikä minun pitäisi vilkaista ja sitten äkkiä pois. No. Kyllä. Mutta jos Google myy näitä, niin mitäpä Microsoft ei myy enää? Microsoft ei myy enää Kinectia Windowsille. Tämä olisi kovin musertava ja inhottava tieto, ellei olisi niin, että mä en ole edes tiennyt, että Microsoftilla on ollut Windows-spesifi Kinect. Mä oon tästäkin puhuttuna. Tässä on niin kuin se, nehän jossain vaiheessa, niin kuin, ja tämä oli semmoinen, mitä käytiin silloin joskus keskustelua, niin ainakin jollakin kokoonpanolla niin tästä näin, että niin kuin, minä olen tosi nihkeä just niin kuin tämmöisten suhteen näin, että niin kuin tehdään jotain ja heitetään ja sitten ilman, että on niin kuin omaa visiota, niin annetaan devaille ja sanotaan, että katsotaan mitä saatte aikaan. Ja että se on vain niin semmoinen, että niin kuin, hei, lottoampa. Ja tämä on niin kuin ero, mikä tähän niin kuin peruskinektiin oli siis se, että niin kuin tässä voidaan olla niin kuin huomattavasti lähempänä ja niin kuin, kun Kinectillä pitää olla sen tiedon etäisyyden päästä. Tähän oli tulossa joku adapteri, että tämän sai nyt johonkin, jollain tavalla käyttöön johonkin. Joo, siis ne sanoo, että me ei tehdä tätä erillistä versiota. Sen sijaan te voitte ostaa tämän Xbox 1 Kinectin, ja meillä on tämmöinen adapteri, niin sitten se toimii Windowsissa, ja Windows tulee tukemaan sitä täysin, eli toisin sanoen on vähän silleen, että no okei, sä mainitsit sen, että voi olla lähempänä ja silleen, mutta loppujen lopuksi musta on ihan loogista, koska loppujen lopuksi niin kuin funktionaalisesti, jos oikeasti se tuki on ihan täydellinen ja samanlainen, niin sitähän sille ei ole mitään väliä. Joo, ja niin kuin siis se, että tämä oli vähän, semmoinen niin kuin vähän tarpeeta ehkä sivuaskin. Tai no mistä mä en tiedä, mitä ne saa aikaan, mutta se nyt ei ollut se syy, miksi mä tähän listalle nostin, mutta tavallaan se että kun oli se HoloLens, kun mä oon yrittänyt kuulostella, että syntyykö tästä projektista yhtään mitään, niin tavallaan se, että sinällään tämän niin kuin alasajaminen on ihan niin kuin loogista, että niin kuin se HoloLens olisi nyt se seuraava juttu, josta päästäänkin siihen, miksi mä varsinaisesti minä ostin tämän, niin on se, että onko siitä kuulunut enää niin kuin mitään sitä HoloLensista sen jälkeen? Ei, mutta ei kukaan ottanut odottaakaan vielä. Joo, mutta niin kuin, Joo, ei näin ei niin lupailukaan mitään, mutta tavallaan musta oli jännittävä, että siis se keskustelu niin loppui aika nopeasti. Mm. Mutta se on semmoinen, että se on ihmisillä takaraivossa ja sitten kun niillä on taas jotain näytettävää, niin se voi alkaa alusta. Joo. Mutta jos just vertaa, niin kuin, että mä niin kuin, mä haluaisin kuulla niin paljon sitä lisää näin, mutta no sinällään niin kuin, tavallaan tämä on nyt, mä tulkkasin, että tämä on tietyllä tavalla niin kuin signaali, joka liittyy siihen HoloLensiin, että tämä ajetaan pois, eli me tehdään jotain, me suuntauduttiinkin jonnekin vähän toiseen. Siis voihan niin kuin, jos vertaa, tai tuli ensimmäiseksi mieleen, että jos vertaa vaikka siihen, että Oculus Riftistä puhutaan aika koko ajan, mutta siinä on tietysti se olennainen elo, että niitä kehitysversioita Oculus Riftistä ihmisillä on. Niin, ja siinä on niin kuin selkeä se visio, että mitä sillä tullaan tekemään. Mm. Että Oculusista puheen ollen, niin ikuinen ystävämme 4D-teatteri, elokuvateatteri, mitä ikinä se tarkoittaakaan. Siis mun mielestä tämä on hyvä esimerkki siitä, että niin kuin tehdään joku juttu ja sitten ollaan silleen, että keksikää tälle jotain käyttöä. Joo, nyt tämmöistäkin niin kuin on siis sinällään niin kuin tosi magea, että tavallaan tämmöinen jossain niin kuin demonstroidaan tuossakin Las Vegasissa jossain sitä, että niin kuin saadaan niin kuin aikaan tämmöisen teatteritilaan niin kuin lumisadetta tai pientä niin kuin vesitihkua. Ja minkä takia en minä mene elokuvateatteri ollakseni märkä? Joo. Niin. Tietysti tästä voi tehdä hirvittävän hassun kaksimielisen vitsin, mutta mä en usko, että Suomessa on sellaisia elokuvateattereita. Mä just yritin miettiä, että onko täällä enää sellaisia elokuvateattereita. Mutta siis sinällähän niin tämä jälleen näissä niin aina on se, että niin ajatellaanko me tämmöistä niin elokuvateatteria jotakin Finkin on Tennari ykkösalia, mihin jengi menee, vai ajatellaanko me niin Linnanmäkeä ja siellä on joku tämmöinen niin kuin joku jännittävä tämmöinen eläytymisride. Ja ne on ihan kauheita. No mä mietin, että tuossa oltiin silloin joskus oltiin niin kuin New Yorkissa näin, ja sitten ostettiin semmoinen niin kuin semmoinen happening passi, millä pääsi viikon aikana vähän joka paikkaan näin. Ja sitten mentiin oliko se Empire State Buildingissä, kohan se oli, vaan missään se oli, jossa oli semmoinen simuloitu lento, eikö helikopteriajelu, missä mennään just semmoiseen koppiin ja sitten se porisoi vähän ympärille ja sitten se niin kuin heilahtelee ja muuta. Ja se, se sisältyi siihen meidän siihen passiin näin, niin sitten se ei harmittanut, olisi mun harmittanut maksaa siitä. Mutta mä siinä niin kuin mietin sitä niin kuin tosi paljon sitä, että kun se kääntyilee ja on se ääni ja sitten niin kuin on vastaavissa ollut, mitkä niin kuin simuloi jotain tämmöistä, niin kuin, että mennään niin kuin vuoristoradalla tai jossain näin. Ja okei, niin kuin jos sä istut helikopterin sisällä, niin sun naamaa ei tuule. Mutta mä muistan miettineeni siinä kohdassa näin, että jos se olisi tuntunut semmoinen niin kuin ilmavirta tai joku tämän tyyppinen näin, että mennään tai sitten mennään ainakin niin kuin et niin kuin periaatteessa tommosia, niin tämän tyyppinen voisi tuoda jotain lisää, mutta siis edelleen niin kuin nämä on vähän hohoja juttuja. Näin. Joo, ja ei normaaleihin elokuviin. Ei millään, mutta mutta toi niin kuin, että okei, sä menet huvipuistoon ja sä menet semmoisen niin kuin tukijokeen, tai mikä se on semmoinen, okei, niin siinä on tavallaan, että okei, mä siedän, niin kuin, tai sen, että mä kastun, tai niin, oikein mielellään mä en kastuisi siinäkään. Mutta onko mitään, missä niin kuin se, että sä niin kuin kastut, tai niin onko se niin kuin ikinä niin kuin silleen mielekästä? Tukki jokin. Niin, onko se siinäkään? Mä niin kuin paljon mieluummin lähtisin kuivin jaloin sieltä. No, siis joo, tuolla varsinkin Jenkeissähän on näitä, kun on näitä vastaavia laitteita, niin nehän nimenomaan kilpailee ja mainostaa sillä, että missä sä kastut kaikkein eniten. Aa, joo, joo, okay. Siinä tietysti voi olla hiukka pikkainen ilmastollinen tekijä. Voi, joo. Että jos sä oot vaikka jossain Etelä-Floridassa, niin siellä semmoinen äkillinen kastuminen kesken huvipuistokiertelyn on huomattavasti miellyttävämpää ja huomattavasti nopeammin ohimenevä ilmiö kuin esimerkiksi toukokuun alussa Linnanmäellä. Joo, mutta sitten mulla on toi vesisinen komponenttina, niin tota, tiedätkö, ootko sä nähnyt semmosia, niin kun, en tiedä, onko sitä Suomessa missään, tuohon meidän ihan naapuri tai tuohon lähelle suunniteltiin semmoista, niin kuin semmoista semmoista sumusuihkulähdettä, millä pystytään niin kuin peittämään vaikka iso kenttä semmoiseen pieneen usvaan. Hmm. Ja se on semmoista, mikä ei kastele. Ja siis Linnanmäellä itse asiassa on sama. Tuossa, siinä on semmoinen yksi silta, jossa on sellaista utua. Ja tavallaan, että silleen niin kuin se, semmoinen, että sä niin kuin oot vähän niin kuin sumussa tai usvassa, niin se, että niin kuin savuahan käytetään niin kuin monissa happeningeissä. Tai sitten jos ajatellaan niin kuin jotain, savua käytetään jossain niin kuin teattereissa, niin kuin siis ihan niin kuin näyttämään teattereissa. Ja se on niin kuin monesti musta, niin kuin, se on tosi vaikea semmoinen elementti siis, koska ensinnäkin se savukone pitää aina semmoista niin kuin tosi ärsyttävää ääntä, ja sitten se haisee semmoiselle tosi pahalle. Niin, tuota, siis syyhän, miksi sitä käytetään, on se, että se tehostaa ne valoefektit. Joo, joo. Ja tavallaan siinäkin tavallaan, että tämän tyyppistä näin, että saadaan aikaa semmoinen vesisumu näin. Niin, tuota. Mä luulen, että se ei toimi yhtä hyvin. Voi olla, joo. Koska se on ihan eri, se, ja vedessä on se ikävä puoli, että se tekee sateenkaaria. Ja, aha, totta, totta. Joten se tuhoaa tämän valosuunnitteluaspektin tästä aika tehokkaasti. Semmoinen instant homosaatio, produktio. Niin. Samat valot, pistäkää sumut päälle. Näin. Niin, mutta siis mitä tulee vielä näihin, niin siis yksikin paikka, missä, mä en muista mikä huvipuisto se oli, mutta ne olisiko se ollut joku Three Flags paikka, niin... Se on Six Flags. Six Flags. Niin ne oli avannut suurella tota fanfaarilla uuden tällaisen vesiajelun, ja tosiaan se on sitten ne lupaa, että se niinku kastelee ihan kokonaan. Mutta sitten vielä sen lisäksi, kun siinä on se isoin pudotus, missä ne kasvan, niin jengi voi laittaa kolikon semmoisen laitteeseen, niin sitten siellä lampuu vesitykki niinku suoraan päin niitä ihmisiä, jotka on siellä gondolassa. Elikkä joo, kyllä jotkut tykkää kastua. Mä voisin pistää kolikon, että mä saan ampua niitä sillä tykillä. Niin, silleen justiinsa. Niin päin just. Ai en mä, että niinku ne kyydissä oli. Ei, se on tota... Aa, niin, no niin, siis joo. Ostan heti, välittömästi. Ostatko erittäin nopeasti latautuvan alumiinipatterin? Tää oli mielenkiintoinen Stanfordissa. Tää sinällään käyttää niinku ajatus ei oo niinku... Siitä, että niin kuin alumiini-ionipattereita käytettäisiin, niin ei ole mitenkään niin kuin uusi. Mutta siinä on ollut jotain tämmöisiä niin kuin käytännön ongelmia, että mitkä on niin kuin tehnyt sitä niin kuin, niiden kestävyydestä. Näin. Siis, artikkeli, jonka sä linkitit, mä luin sen, mutta on tällaiselta sivustolta kuin Chemistry World. Joo. Mä en ymmärtänyt tästä mitään. Mä lukasin tämän joskus viikko sitten, mä huomaan, että mä oon ottanut, mitä tässä sanot. Mutta siis mä, kattokaa show notesit, tää on mielenkiintoisempi kuin ehkä niinku tämmöinen perus. Varsinkin jos tiedätte jotain kemiasta, niin tässä oikeasti, tässä niinku tässä tulee tietoa. Joo, tässä joo. Tää oli siis sinällään, että niinku pikkusen fiksumi. En edes yritä niinku... antaa selitystä tästä näin. Mutta tässä oli niin kuin se kiva, että mitä niin kuin ollaan pitkään niin kuin penätty, että niin kuin olisiko akkuteknologioissa jossakin tulossa niin kuin jotain pientä läpimurtoa. Ja niitähän aina tulee semmoisia niin kuin uutisia. Ja sitten ne yleensä on sille, että kun ne toimittajat tietää niin kuin asiasta yhtä paljon kuin minä, niin ne jutut on semmoisia niin kuin että kolikoheittoa, että oliko tällä nyt mitään merkitystä vai ei. Niin tämä juttu oli siinä mielessä, että tässä nyt selitettiin vähän niin kuin sitä, se, että mikä siinä on ollut ne haasteena. Mutta tämä niin kuin nyt on tästä aiheesta, kun on lueskellut näin, niin se, että ne on nyt saanut aikaan tämmöisen niin kuin tämän alumiini-ioni-akuut olisi tämmöisiä niin kuin etu näihin litiumionieihin olisi se, että siis tuolta siis ne, paitsi tämä niinku kestävyys, eli siis monta kertaa niitä pystyy niinku lataamaan. Se oli niinku ongelma, iso ongelma aikaisemmin, mutta nyt tavallaan se läpimurto on tapahtunut just niinku siinä alueella. Ja sitten se, että kuinka paljon se kestää niinku rääkkiä. Ja sehän on niinku litiumionien akkujen ongelma, että siis jos sä niinku puhkaset sen, niin se todennäköisesti syttyy palaamaan tai räjähtää. Tai jos se niinku joutuu niinku, ottaa pahasti osumaan tai altistuu niinku tosi pahoille tämmöisille niinku, lämpötilan vaihteluille. Ja joskin itse asiassa, kun tämän pohjalta lueskelin näin, niin, niinku se taitaa olla se syy, minkä takia niinku esimerkiksi ei saa postittaa muihin maihin litiumioniakkuja. Siihen aika monet on tullut törmätä näin, niin on siinä, koska se, että missä sitä yleensä niin tavaraa roudaillaan, niin ne kuriiripalvelut tai näin, niin ne ei takaa sitä, että se lämpötilan vaihtelu ei, tai se lämpötilan vaihtelu, minkä ne niin pidetään niin siedettävänä, niin tavallaan se ei ole yhteensopiva sen niin litiumioniakkujen turvarajojen kanssa. Ja se, että niin kun, miksi niitä ennen myyntiä kyllä roudaillaan ympäri maailmaa, niin se ilmeisesti, että niin kun tavallaan ne kuljetukset menee silleen, että et voidaan varmistaa. Mutta sitten kun yksityiset ihmiset lähettelee näin, niin niitä ei, niin kun, koska niitä ei voida varmistaa, koska on helpompi sille, että sulla menee kontillinen tai niin kun joku iso laaki jotakin. Näin, niin elektroniikka vaikka kauppialta näin, kamaa näin, niin sitten niillä, niin kuin, niillä on helpompi sopia ne toimitusehdot näin kuin se, että yksityinen ihminen lähettelee. Näin, mutta se, että tämä on nyt ihan mielenkiintoista nähdä, että jos tämä nyt olisi semmoinen, että tämä nyt tästä olisi tämmöiseen, niin kuin, oliko tämä vielä jopa niin kuin halvempaakin, koska alumiini nyt on niin älyttömän yleinen raaka-aine näin, niin taitaa olla niin kuin yleisin metalli, mikä maapallolla on, jos en ihan väärin muista. Ainakin yleisimpiä. Joo. Niin, mutta sekin oli tässä se, että tässä oli niin kuin ihan järkyttävän nopea, ainakin teoriassa päästään niin kuin, tosi nopeisiin latausaikoihin, että puhuttaisiin silleen tyli minuuteista tämmöisen niin kuin puhelinkapasiteettisen akun täyteen lataamisessa. Jos silikoni lasketaan metalliksi, niin sitä on enemmän. Joo, mutta sinällään nyt ensimmäinen kerta muistan, että vuosiin niin tämmöinen niin akkuteknologiaan liittyvä juttu, mikä niin kuin on saanut tämmöistä tosi useissa lähteissä niin höristämään korvia, että tässä nyt taisi. Mutta täytyy sanoa tähän liittyen, tai no itse asiassa ei liity mitenkään tähän, mutta se liittyy pattereihin. Joo. Monesti ihmiset unohtaa, että niitä sanotaan paristoiksi. Joo, ja myöskin sen, että ne oikeasti on kehittynyt aika perhanasti, kun monet valittaa, että eikö nämä nyt mihinkään mene, että nämä on näistä. Mulla oli taas hieno kokemus, ja se kertoo ehkä jotain minusta, että mä oikeasti lasken näitä hienoiksi kokemuksiksi. No se, että laitapa johonkin 80-luvun laitteeseen, joka ottaa pattereita, nykyaikaiset patterit, ne ei lopu ikinä. Mm. Mulla on jotain keyboardia, jota mä käytän aika useinkin, ja mun ei ole niin kuin 3 vuoteen tarvinnut vaihtaa niistä pattereita. Ja. Se on hienoa. Mutta hienoa on myös se, että kaikenlaisia automaattisia auto-ominaisuuksia. Saanko sanoa vielä edelliseen liittyen? Niin, ja siis toi mikä tuossa on niinku mielenkiintoista, just toi, että jos niinku saataisiin niinku tosi radikaalisti niinku latausnopeutta kasvatettua, niin että mitä niinku ongelmia tavallaan se niinku ratkaisisi, niin tämmöisiä, niinku, okei, no siis toi autoissa nyt ylipäätään se, että jos saataisiin litiumionit pois, niin se niin tekisi sitä paljon turvallisempia. Mutta siis se, että niin kuin nykyakkuteknologialla niin sähköautot on, ei ole niin kuin varten otettava vaihtoehto niin kuin ikinä, koska niin kuin tavallaan niitä ei, sä et pysty ajamaan tarpeeksi pitkää matkaa ja niin kuin pysähtymään ja tankkaamaan sähköä siihen niin kuin riittävällä tavalla nopeasti. Toinen on sitten tavallaan se, että niin kuin langaton lataaminen. Et mä en tiedä, siitä ei ole niin kuin ihan tarkkaa käsitystä näin, mutta siis tavallaan se, että mä en tiedä kuinka paljon niin kuin langattomassa latauksessa niin kuin ongelma on siis siinä. Yksi on se, että se langattoman siirron tehottomuus, mutta toinen siinä ilmeisesti on myös se, että yhdistettynä tämmöiseen niin kuin litiumionin akuun niin kuin semmoiseen ladattavuuteen, niin tuosta vaan yhdessä lähteessä lueskelin vaan siitä, että sitä niin kuin pohdiskeltiin, että jos jossain vaiheessa niin kuin, että niin kuin kännykän saisi täyteen niin kuin minuutissa tai alle näin, niin tavallaan okei, no silloin sillä ei mitään väliä enää, että onko se niin kuin langaton, kun sä vaan pistät sen siihen ja niin kuin haukottelet, niin se on täynnä. Mutta tavallaan se, että niin kuin, et niin kuin toi on myös semmoinen, niin kuin mikä niin kuin langattomalla puolella olisi niin kuin mielenkiintoisempaa. Ja sitten myös tavallaan se, että se, kun on tätä kritiikkiä, niin kuin, että nyt kun laitteet menee koko ajan ohuimmiksi, että miksi ei tehtäisi niin kuin paksumpia. Näin, niin tavallaan se, että jos saataisiin tuommoinen tosi nopeasti latautuva, niin kuin merkittävästi nopeasti latautuva näin, niin se käytännössä tarkoittaa sitä että niinku saadaan tälle ohentumisellekin lisää aikaa. Mutta, olit sanomassa. Multa on nyt mennyt kaikki auktoriteetti juontajana. Mä en voi enää jatkaa. No ehkä minä nyt jatkan. Elikkä siis halvempiinkin autoihin on tulossa automaatiotekniikkaa. Autoihin automaatiotekniikkaa. Minusta se on hyvin looginen kehityssuunta. Joo, ja tämä niin kuin on... Myös muuten kuin lingvistisesti. Joo, tämä niin kuin, että tulisi näihin tämmöinen, että niin kuin auto huomaa, että olet ajamassa, niin kuin törmäämässä. Nyt ei puhuta edes mistään semmoisesta, että se niin kuin tunnistaisi mitään niin kuin erityisemmin hienosti, että missä menee kaista tai missä on jotain. Niin kuin, että se ei vaati muuta kuin sen, että okei, että jos mä etenen tällä vauhdilla, niin mä törmään tuohon asiaan, mikä tuolla on. Eli jarrutetaan vähän sen. Ja Toyota on sitä tuomassa noihin niin kuin, vähän edukkaampiinkin lisävarusteena. Ja tuossa oli hämmentävää, että ainakin tässä Engadgetin uutisessa, mitä oli niin kuin sanottuna, että tavallaan se niin kuin lisäominaisuutena se hintaluokka pyörisi tuolla jossakin niin kuin muutamissa sataisissa tai puolissa tonnissa tai siellä tietämillä. Eli käytännössä niin kuin ihan aivostuksen päässä siitä, että se olisi niin kuin vakiona kaikissa. Ja tämä on niin kuin silleen jännä, että niin kuin tämmöset, niin kuin tämän tyyppiset niin kuin näköjään niin kuin menee valuu tonne alaspäin, mutta esimerkiksi se, että kuinka kauan mä nähty tämmöisiä niin kuin HUD-näyttöjä niin kuin tämmöisissä niin kuin edustusluokan autoissa tai jossakin on joku lämpökamera, että sä pystyt niin kuin näkemään, niin kuin, että tuolta nyt on tulossa joku elukka tielle pimeällä näin tai muuta. Niin, kun niitä ei ole edelleenkään vielä niissä kalliissa autoissa, vaikka niitä on demoiltu ja niitä on niin kuin jossakin hienoimmissa näin, mutta siis niin kuin, että on jotain tämmöistä niin kuin teknologiaa, mikä niin kuin lisää sitä turvallisuutta, niin mikä ei, niin kuin ei tule millään alaspäin. Ja sitten tavallaan tämmöiset, mitkä niin kuin ei tarvitse, on näitä esitelty näin, mutta siis sillä nyt on tämän pari vuoden sisällä, niin, tai muutaman vuoden sisällä on niin kuin todenteolla näitä, esim. Tätä automaattijarruttavaa niin kuin autoa esitelty, niin nyt se alkaa niin kuin tipahtelemaan näihin alempiin hintaluokkiin. Odotan mielenkiinnolla. Ja koko ajan varmasti enemmän ja enemmän tätä automatiikkaa tulee myös halvempiin autoihin, koska se on halpaa. Joo, koska mä jostain syystä, mutta tässä kerran, niin olikohan se muutama viikko sitten näin, niin meinasin niin kuin epähuomiossa. Jännitin, että niin kuin meinaakohan yksi kersa, mikä on niin jalkakäytävällä, niin meinaako se kääntyä minun eteen vai ei, niin meinasin ajaa edellä ajamaan perseeseen koska keskityin liikaa siihen pyöräilijään, niin silloin tuli semmoinen niin tosi vahva semmoinen, niin että Twitch, antakaa mulle semmoinen automaattijarruttava auto. Näin, tuota. Mm. Mutta voitko jarruttaa Bat-autoa? Kenties voit uusissa Lego Dimensions-hahmoissa. Tämä ei ole mainos, vaikka tämä kuulostaa siltä, vaan kerromme siitä, kuinka Lego menee samaan suuntaan Skylandersien ja myöskin nyt kovin suosituttujen Nintendo Amiibojen kanssa, että voit ostaa figuureja ja sitten ne voi mennä sinne peliin. Sen kanssa, siis sinänsä se on aika loogista, kun varsinkin kun osa näistä liittyy siihen Lego-elokuvaan ja se oikeastaan oli koko leffan pointti. Joo. Mutta tämmöistä oli jotenkin jännittävää, että, niin kun, että Lego nyt vasta lähtee tähän, mutta siinä on toi Skylanderit, niin mä oon vähän pelaillut niitä, mutta en ole ehkä ihan kohderyhmää. Mä en ole koskaan kuullutkaan Skylandersista. No, Amiiboista mä oon kuullut. Joo, siinä on semmoinen portaali. Ja ei kun ne on, niin ne on näitä, heti kun mä näin logon, niin oli, että näitähän oli kaupat täynnä yhdessä. Joo. Ja niin kuin, mitä ne on, niillä on ollut niin kuin 3 miljardia taalaa ollut nyt viimeisen niin kuin 2011 vuoden jälkeen, eli ihan niin kuin tämmöinen menestyksekäs, tämmöinen vähän kitarihero-tyyppinen myynä rojua ihmiselle. Mä en hirveästi niin kuin oikein tykännyt siitä Skylanderista. Musta se tuntui semmoiselta niin kuin, sinähän se nyt on bisnestä, rahan kusetusta lapsilta näin. Ostetaan niin kuin keskinkertainen peli ja sitten niin kuin ostetaan siihen sitten muovileluja ja sitten se maksaakin sille yhtäkkiä niin ihan hirveästi sen pelaaminen. Mutta mä en tiedä, minkä takia tämmöistä Legojen kohdalla tuntuu niin kuin vähemmän nihkeeltä. Koska mulla on niin päinvastoin ollut siis se, että mä oon jotenkin vihannut Lego-pelejä. Mä en ole pelannut yhtäkään. No, jotain on kokeillut, mutta sitten tavallaan se, että musta Legoissa pointti on siis se, niin kuin se Legoilla leikkiminen. Mm. Jotenkin niin kuin tämä suunta tuntuu niin kuin mielenkiintoisemmalta, mutta joskin niin kuin tässäkin, että onko nämä niin kuin Eikö nämä ole ihan, niin kuin, ihan sitten niin kuin, ihan Legoja? Musta ne näytti staattisilta figuureilta. Pitäisi varmaan lukea tarkemmin, mutta näyttää sille, että ne on niin kuin ihan kasattavia. Että sitten se on toi jalusta, mikä, on, niin kuin, mikä tekee siitä sen niin asian. Mutta tästä semmoinen asia, mikä olisi niin kuin aivan upea. Että siis semmoisia niin kuin tämmöisessä niin kuin Internet of Things -hengessä siis, tai mitä sen, jos käytetään käsitettä tosi laajasti näin, niin mieti semmoinen niin kuin Lego-setti, että sä rakentelet jotain, ja tavallaan ne osaset tunnistaa itsensä näin, niin kuin toisensa, ja sitten sä saat niin kuin sitä rääliajassa tai sitten niin kuin pienillä viiveillä, niin sä saat niin kuin sitä semmoinen digitaalisen mallinnuksen siitä, että mitä sä teit. Mulle tuli ihan sama idea sillä sekunnilla, kun sä sanoit, että tosi hieno juttu olisi. Joo, ja niin kuin se, että siinä oltaisiin, niin kuin, niin kuin tulevaisuus ei voi tulla tarpeeksi nopeasti. Se, että niin kuin, okei, antakaa mulle niin kuin isolla jää noita leikoja, mä rakennan jotain, mä lyön sen tuohon portaaliin, ja sen jälkeen mulla on just sen näköinen juttu siellä niin kuin pelissä messissä. Ja siinä vaiheessa niin kuin take my money. Joo, siis semmoinen peli on kuin Lego Racers, josta kylläkin häviää tämä fyysinen aspekti, mikä mä ymmärrän, mikä oli aika olennainen pointti tässä. Mutta siinä sä voit Legoilla rakentaa virtuaalisesti sen auton, millä sä ajat. Joo. Ja se voi olla ihan minkälainen tahansa, että jos se ei kulje yhtään eteenpäin, jos sä oot tehnyt sen niin huonosti, niin sit se ei kulje yhtään eteenpäin. Joo. Lähinnä liittyen pyörien määrään, muuten sen on. Näytti olevan aika sama, mutta siinä sä sentään voit rakentaa oikeasti sen auton, millä sä ajat. Joo. Ja koska tavallaan Legohan hävisi nyt sen vasta se, että niin kun Legoja, niin kun Lego yhteensopivia palikoita saa valmistaa myydä. Niitä ei vaan saa markkinoida niin kun millään tavalla Lego-nimellä tai Lego-tuotemerkillä, niin. Tai ei saa edes niin kun sanoa, että ne on Lego yhteensopivia. Niin se, että siinä on edelleen se, niin kuin, se ei ole pelkkä niin kuin tämä aineeton pääoma, mitä niillä on siinä. Että siis kyllä niin kuin, niitä on niin kuin vertailtu näin, niin siis Lego tekee niin kuin aika tiukkaa tämmöistä muovi-insinööriöintiä, että niillä on vähän etumatkaa. Joo, siis se, niin kuin se tarkkuus, millä paljonko ne niin kuin hylkää, että niin kuin osa syy, niin kuin, että miksi niin kuin Legot maksaa niin Jeesuksen paljon, niin on siis se, että tuossa just niin kuin muksulle kaiveltiin niin 40 vuotta vanhoja Legoja, ja ne sopii uusien kanssa täydellisesti yhteen, vaikka niillä on leikitty se 40 vuotta. Että jossakin on pikkusen kulumaa, ja, mutta niin kuin se, että niin kuin edelleen natsaa niin kuin silleen, et sulle näin. Että sitten tavallaan, kun on kokeillut näitä tämmöisiä halpisleikoja ja näin, niin sitten niinku, niiden niinku sisäinen laatuvaihtelu on niinku pahimmillaan aika iso. Mutta se, että tavallaan kun muut voi tehdä niitä, niin sitten mitä niinku, todennäköisesti niinku leikolla olisi vaan niinku resursseja tehdä näin, jos siis se, että okei, se niinku tehdään tämmöisiä niinku DRM-palikoita, niinku, että niinku, että jos sä haluat leikkiä tällä, niin sun pitää ostaa tämmöisiä, missä on tämmöinen pienet antennit. Mm. Ja, mutta se on se, että se olisi niin helvetin siistiä, että ihan sama, take my money. Niin, siis meillä oli, myös kun mä olin penska, niin meillä oli sellaisia jäljitelmälegoja, me sanottiin niitä aina paskalegoiksi. Mä olin siis ehkä 2-3-vuotias, että meidän perheessä ei varrottu kirosanoja lapsien ympärille, mistä olen edelleen kiitollinen vanhemmilleni. Mutta siis mä olen ollut kovin ilahtunut, kun mä oon huomannut, että me ei ollut ainoa perhe, jossa niitä sanottiin nimenomaan paskalegoiksi. Joo. Se on ihan totta, että se on aika häkellyttävää, että ne niinku tasan toimii. Ja, no varsinkin siihen aikaan, kun ne jäljitelmät oli vielä huonompia kuin nykyään. Nykyään mä oon kuullut, että on joitain ihan niin kuin OK-jäljitelmiä, niin joo, Legot tasan tarkkaan toimii, ja siihen aikaan se kyllä oli niin, että ne paskalegot tasan tarkkaan ei toiminut. Joo, ne voi laittaa niin kuin sille seinän sisään sille, että se täyttää sen tilan, mutta se on sitten siinä vaan heiluu paikallaan. Joo, niiden laatu lähti käsittääkseni, on niin kuin lähtenyt nousuun, kun tavallaan se, kun on tullut näitä päätöksiä, että niitä joo, niitä saa myydä, niin se, että tarkoittanut sitä, että sitten ne valmistajatkin pystyy, niin kun on järkevää investoida siihen laatuun, koska ne ei jää sitten mihinkään niin kuin rajalle roikkumaan varasto sitten, mutta joo. Mutta semmosia, antakaa, kiitos Jeesus, anna minulle älyleikoja. No, mutta voiko Jeesukselta pyytää kaikkea? Jeesus on antanut sinulle jo XCOM Enemy Withinin. Joo, toi. Mikä on Enemy Within? Mä en tiedä, että sitä sanotaan. Niin, se on se, eikö Enemy Within ollut se laajennusosa siihen PC-versioon? Joo. Tai siihen uuteen peliin? Kun mulla oli se, mä mäkillä pelasin sitä, sitä XCOMista, mikä on just tämä uusi. Ja sitten sain lapsen, ja sitten päin on pelannutkaan sitä. Ja siinä välissä on tullut tämä laajennus. Ja joo, Enemy Within on toi laajennusosa siihen. Joo, ja sitten tämän yksi syy kanssa, miksi mä halusin pädin, että mä haluan pelata XCOMia. Ja mä tiedän, että mä pystyn paljon kätevämmin pelaamaan sitä tuossa pädillä. Joskin olin pikkuisen huolissani, että miten toi pelittää, mutta siis se mikä mulla oli kokemus sitä koneelta näin, niin siinä jo mietin, että nämä itse asiassa toimisi tosi hyvin. Niin kuin UFO oli jo semmoinen, että se toimisi ihan tosi hyvin niin kuin kosketusnäytöllä. Ja tämä toimii tosi hyvin kosketusnäytöllä minun mielestä jopa paremmin kuin tietokoneella. Ja koska tämmöistä vuoropohjasta räiskintää, niin kun sille ei ole mikään semmoinen kauhean kiire. Itse asiassa niin kuin se, että sä voit niinku operoida namiskuukkeleita niinku molemmilta puolilla sormilla nopeasti, niin se tekee sitä jopa ketterämmä. Sitten tämä itse asiassa toimii tässä padilla niinku paljon sulavammin. Tai siis yhtä sulavasti kuin koneella, mutta ilman, että akku menee välittömästi loppuun. Että jostain koneen niinku ainakin ne silloin, en tiedä, noita päivitysten jälkeen en ole kokeillut, mutta huudatti aika hyvin prossua näin, mutta äärettömän hyvä, jos on, ja siis sinällään toi niin kuin ensimmäinen ehkä semmoinen niin kuin, tai no en tiedä ensimmäinen, mutta siis, no minulle ensimmäinen siis tämmöinen niin kuin ison, niin kuin tämmöinen ison produktion tämmöinen tablettipeli, mikä niin kuin on saanut niin kuin, että ottamaan niin kuin hatun pois päästä. Että. Ja onpa ollut, ellei ole edelleenkin kallein iOS-peli, mitä on koskaan julkaistu. 10. Ei kai. 20 se on ollut alun perin. Aa, on kai niitä ollut kalliimpiakin. No silloin kun tämä julkaistiin 20 hinnalla, niin se oli kallein. Joo, 10 mä maksan sitä. Siis tosta voisin maksaa siis niin kuin silleen niin kuin vaikka munuaisen siis niin kuin. Jos sä haluat maksaa. Ehkä mä oon niin ehkä tämmönen XCOM junkie. Jos sä haluat maksaa sit enemmän, niin sä voit lähettää sen toisen 10 mulle ja teeskennellä, että sä maksoit sen sit pelistä. Joo, mutta tota. Huomatkaa, se sanoi joo. Joo. Kyllä, käy. Muutama itse asiassa en ole nyt uutta varsinaisesti softaa. Tämä on latailu, mutta en ole testailu, että osaisin vielä suositella. Joskus oli se workflow, mainitsin, missä pystyi tekemään tämmöisiä niin kuin työnkulkuja erilaisia iOSlle. Suosittelen edelleen tosi lämpimästi, sillä pystyy tekemään kaikkea niin kuin hakemaan kalenterista ja sijainnista ja kaikkea muuta. Siis mulla on se Reitit-sovellus semmoinen, mikä katsoo niin kuin joukkoliikenteen aikatauluja. Niin tein siihen esimerkiksi workflowlla semmoisen, että se on niin kuin, saat semmoisen ikonin tuohon muiden appsien joukkoon ja sitten se launchaa sen workflown pyörimään siitä, niin esimerkiksi sille, että mulla on semmoinen namiskukkeli, että se katsoo niin kuin, että missä mulla on kalenterista, että missä mulla on niin kuin seuraava meno, jossa on tietyllä sopivasti siinä lähellä, niin kuin ajallisesti lähellä, niin se sitten hakee automaattisesti mulle sen, pyytää sitä reittiä näyttämään sitten sen reitin sinne, ja sitten jos ei ole siinä kalenterissa mitään, niin sitten kysyy tavallaan niistä mun vakiopaikoista, ja sitten klikkaan näin, niin se hakee sen sijainnin ja sitten minun nykyisen sijainnin ja pyytää sitten reittejä näyttämään sen. Kun siinä reiteissä ei ole tai onko se reitit kakkonen, niin siinä ei ollut semmoista niin kuin vakioreittitoimintoa. Paitsi se kuulin sitä kehitteeltä, että se on tekemässä nyt ihan täysin uutta versiota. Odotan erittäin mielenkiinnolla. Kuulosti tosi hyvältä, mutta mutta tuolla workflowlla pystyy tekemään tosi kaikkea kivaa, että siis tähän meillä on muuta on silleen, on semmoisia niin kuin periaatteessa semmoinen tulosta PDF-ksi tyyppinen ratkaisu, niin kuin että jos selaimessa tai jossakin on näin, niin jotain vaikka sivuun näin, niin se pystyy tosi nopea ja helposti tekemään semmoisen, että seiväisi PDF-tyyppisen, jos on semmoiselle tarvetta. Ja mitäs mulla on muuta, siinä on semmoinen naviskukkeli, joka lähettää niin kuin, että on tehnyt sen skripti, että se katsoo, että missä olen menossa ja lähettää vaimolle, niin kuin laskee valmiiksi, että kuinka kauan menee vielä ajella kotiin. Ja tekstiviestinä ja sitten tämän tyyppistä kaikkea pientä kivaa. Mutta suosittelen tulosta niinku kokeilemaan. Et siis semmoista niinku tosi helppoa semmoista drag and drop skriptailua, että jos on niinku, yhtään ikinä tehnyt edes alkeellista ohjelmointia, niin tai ei edes sitä, niin, tai jos haluaa opetella alkeellista ohjelmointia, niin workflow-appilla niin pääsee jujuun. Mites sitten Evernotein uusi skannaus? Joo, se on. Se on semmoinen paperi. Ja sit siinä lukee, tai sit siinä on joku, siinä on niin pylly. Koska se on se, mitä sä oot aikaisemmin pystynyt tekemään, oli se, että sä istut kopiokoneelle, niin sitä sä et ole pystynyt tekemään digitaalisesti, niin nyt ilmeisesti Evernote on korjannut tämän. Kyllä. Niillä oli ilmeisesti semmoinen applikaatio irrallaan, tai oliko ne osti näin, mutta se ei silloin mua kiinnostanut, mutta jos haluaa tehdä, Evernote on siis tämmöinen OneNote-tyyppinen, tai OneNote on Evernote-tyyppinen, no miten nyt, se tämmöinen niin laitteiden välillä synkkävä muistikirja, Haslack näin. Käytän itse asiassa sitä niin kuin asiakirjoja ja tämmöisten laajojen muistinpanojen ja muiden tärkeiden dokumenttien niin kuin jemmailun, niin mä oon käyttänyt puhelimella tosi paljon sitä, että mä en, niin kuin, joku tärkeä paperi, niin mä, mikä nyt pitää jäädä se tietomaan siihen jotenkin, että se nimenomainen paperi ei tarvitse säilyä, niin on ottanut kuvaa ja laittanut se jonnekin. Mutta siinä tulee monesti se, että okei, sitten niin olisi kiva vähän rajailla ja sitten olisi kiva tehdä siihen jonkinlainen OCR ja olisi kiva pikkusen niin kuin kontrastia ja värisivuja säädellä, että se olisi enemmän semmoinen dokumentti. Ja sitten on tavallaan semmoisia, mitkä tekee se automaattisesti, mutta just semmoinen, että niin kuin, ne ei harvemmin jemmaa sitä. Näin. Ja olen kokeillut vaikka mitään, mutta tämä nyt oli semmoinen mukavan simppeli, että Evernoteille niin tasin kameran ja näyttää vaan sille dokumenttia, niin se ei tarvitse edes painaa nappia, niin se päättelee, että mikähän se nyt tässä nyt oli se, mitä sinä halusit, ja kroppaa ja suoristaa ja poistaa vääristymiä, ja jos se katsoo, että se oli A4, jos on tekstiä, niin se sitten ottaa värit pois ja vähän korostaa niitä, ja toiminut aika hyvin tässä nyt on käyttänyt, niin se, että jos olette Evernotein käyttäjiä tai niin ehkä olette huomanneet sen, tai jos etsitte tämmöistä niin kuin puhelimella skannaamista, niin suosittelen Evernotea, sinne ilmaisella tilille se mahtuu jo aika paljon. Ja kokeilin silleen, stressitestasin sitä niin kuin silleen, että niin, skannasin 65-sivuisen kirjasen talteen. Ja toisin kuin olen samaa kokeillut muutamalla muulla softalla, niin ei vituttanut yhtä. Mikä oli ihan. Nyt suosittelen sitä. Minä suosittelen sitä, että laittakaa vanhoihin 80-luvun elektronisiin laitteisiin uusia pattereita ja sitä vaan ihailkaa, kun ne ei lopu koskaan. Minä myös suosittelen sitä, että menkää osoitteeseen puhujainkulma.com. Sieltä sinne voi lähettää palautetta ja voi kuunnella kaikki meidän mitä 378 aikaisempaa ohjelmaa. Ei meillä taida ihan niin montaa vielä olla. Tämä on 334, niinkö? En mä tiedä. Fact check! Liian vaivalloista avata uusi välilehti, jossa 335 on tämä jakso. No niin, eli 334 jaksoa on kuunneltavaa, joskin sanoisin, että siellä on aika monta, joita ei ehkä kannata kuunnella. Varsinkin alkupuolella on aika paljon sellaisia, mutta ne on kaikki saatavilla, joten älkää valittako. Minäkään en valita, minä kiitän Erkkaa paikallaolosta. Minä kiitän Piitä. Ainoa, joka vaivautui tulemaan paikalle, eikö minäkin tulin paikalle. Me oltiin ainoat, jotka vaivautui tulemaan paikalle. Sitä korvauksena niin saatte tämän jakson 50% halvemmalla. Joo. Muistakaa normaalista äänestää. Paitsi jos meinaatte äänestää kristillisdemareita, niin unohtakaa äänestää. Tai kokoomusta. Tai perussuomalaisia. Tai perussuomalaisia. Tai demareita, tai keskustaa, tai vihreitä. Tai muutosta, tai piraattipuolueita. Itse asiassa sytyttäkää vaan joku auto tulee näin. Hänen päättäjään se viesti menee perille. Niin, se on toiminut monessa paikassa, että kun tarpeeksi moni menee sytyttämään auton tulee, niin jengiä rupeaa vituttamaan. Ja jotenkin vaan valta vaihtuu. Mutta älkää sytyttäkö niinku sillä omassa kaupunginosassa, menkää naapurikaupunginosassa. Niin, menkää kaikki sinne, missä Erkka asuu. Että varmasti osutte Erkan autoon, niin saatte sen katumaan. Eikä se on vaimon auto. No. Tänne on se tavallaan yhteinen, mutta vaimo on maksanut sitä enemmän isomman osaan, niin, eli se on tavallaan vaimon auto. Elikää polttako vaimon autoa. Mulla ei ole vaimoa, joten mä voin polttaa mitä autoja mä vaan haluan. Mutta siinä kaikki, tältä erää tässä olisi nyt semmoinen hieno loppujingle, jossa kirjoittaisi. Mutta kun minä en jaksa laittaa sitä, niin sitä minä vaan sanon, että puhujainkulma.com, Facebookissa puhujainkulma, Twitterissä puhujainkulma, oliko niitä muuta Google Plusassa? Puhujainkulmassa on semmoisia nappuloita, mitä voi käydä painamassa, niin se vie sitten niin kuin sinne, mitä te käytätte. Ei tarvitse tietää mitään, mutta puhujainkulma. Se on ihan totta.